om 4 mei, de dodenherdenking. En zometeen is er op deze zender Langs de Lijn en Omstreken Robert Meder, Henk van der Steeg presenteren. Het nieuws zometeen wordt gepresenteerd en gelezen door Ties van Kesteren. Dank u wel. In heel Nederland zijn om 8 uur vanavond de slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen bij oorlogen en vredesmissies. Bij de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam legden koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans. De jaarlijkse toespraak werd dit jaar gehouden door presentatrice Diewertje Blok. Ze vertelde over haar Joodse grootouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten onderduiken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn meerdere explosies gehoord in de buurt van het centrum. Volgens ooggetuigen zijn er meerdere drones gezien. Zeker 1 daarvan is neergehaald, zegt het kantoor van president Zelensky op Telegram. De burgemeester van Kiev zegt dat de brand is uitgebroken in een wijk in het westen van de stad. Het is de 4e droneaanval in een paar dagen. En Jamaica wil vanaf volgend jaar een republiek worden. Het Caribische eiland is onafhankelijk, maar nog wel lid van het Britse gemenebest, met koning Charles als staatshoofd. De Jamaicaanse minister van Constitutionele Zaken zegt dat veel Jamaicanen zich niet kunnen identificeren met de nieuwe koning, die aanstaande zaterdag wordt gekroond. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de Lijn en Omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Een hele goede avond, 1 minuut na 8:30 op deze donderdagavond. Welkom bij Langs de Lijn Omstreken op deze 4e mei. We blikken zo terug op de dodenherdenking met onder andere Job Cohen. Ja, maar het is ook de avond van Napoli, dat voor het eerst sinds 33 jaar weer voetbalkampioen van Italië kan worden. Ja, daar gaan we over praten met Geert Hagen. Hij is journalist in Napels. En als Napoli vanavond 1 punt behaalt, dan kan het kampioensfeest beginnen. En bij ons aan tafel zometeen ook Wim Baks, die een spannend en opmerkelijk boek heeft geschreven over De Camino, oftewel de pelgrimstocht van richting Santiago de Compostela. Ja, we zijn er tot 11 uur. Ja, dat is inderdaad het geluid van Napoli, zoals u kunt horen. Want het langverwachte voetbalfeest in Italië begint al behoorlijk op gang te komen. Een puntje uit bij Udinese en Napoli is voor het eerst sinds 1990 weer kampioen van Italië. We hebben contact met Pepe Renzuto, geboren Napolitaan, maar heeft 12 jaar in Nederland gewoond. Dus inmiddels weer terug in Napels, waar hij onder meer Maradona tours geeft. Pepe, buonasera. Buonasera, buonasera. Poh, het is al begonnen. Zijn ze al klaar met voetballen? Ze moeten al beginnen. Ja, het is heel spannend. Ja, het is al heel spannend. Die mensen zijn hier al bezig met vuurwerk en vlag overal. En ja, heel spannend. Ja. Die horen, denk ik. Ja, zeker. Dat is niet te missen. Napoli speelt uit bij Udinese. Waar kijk je zelf? Ik ben nu in de stad met in het huis van mijn zus. Ze woont echt een beetje in het centrum van de stad. En we kijken met familie. En als het goed gaat, gaan we gewoon in de stad even vieren. Oh, leuk! Ja, en je zus was net al vuurwerk aan het afsteken, begrijp ik, als ik het zo hoor. Ja. Zeg maar, jij was erbij, hè, 33 jaar geleden toen Napoli de laatste Scudetto won, of het laatste kampioen werd. Wat doet dit dan nu met jou en de Napolitanen dat het nu weer gaat gebeuren? Ja, er zijn inderdaad die generatie die dat nooit gezien hebben. Ik heb het wel meegemaakt, ja. Ik heb 2 keer al meegemaakt en kon je voorstellen. 33 jaar geleden, hè? We moeten 33 jaar wachten om hem weer te vieren. Dat is echt geweldig. Mooi om te zien, mensen die dat nooit gezien hebben natuurlijk. Nee, en ik heb ook ergens gelezen dat het dan ook een maandfeest is bij jullie. Wat verwacht jij ervan? Ja, klopt. Ik denk dat het al heel lang duurt inderdaad dat die stad helemaal aan te vieren zou zijn. Eigenlijk zijn we al begonnen vorige week. We waren al klaar en het is al begonnen. En we hopen dat vanavond kunnen we echt beginnen met die grote feest. En dan is het ook nog in Zuid-Italië tegen Noord-Italië. Dat is geloof ik ook nog wel een ding, hè? Dat is zeker zo, ja. Ja, absoluut. Eigenlijk in Zuid-Italië alleen maar Napels heeft iets gewonnen. Hè? In de hele geschiedenis. Geen andere steden. Dus wij zijn een beetje representatief van hele Zuid-Italië. Dus ik denk dat ook in andere grote steden van Zuid-Italië wordt gevierd. Mm-hmm. Beetje die grote economische gebieden die heel veel geld hebben. Maar dit jaar moeten ze inderdaad moeten ze gewoon aan ons te zien vieren. Nou, laten we het hopen, Peppe. Veel succes zometeen over volgens mij een minuutje of 10 gaan ze beginnen. Ja, klopt. Ik ben voor de televisie en inderdaad, over 8 minuten begint het. Nou, zet hem op daar. Gaan we gelijk even door naar onze correspondent. Ook ter plekke, Helene Daans, midden in het centrum van Napels, als het goed is. Wat zie jij zoal om je heen, ook van de toeterende, vuurwerkafstekende Napolitanen? Ja, ik ben naar een dakterras gevlucht inmiddels. Ook omdat ik een goede internetverbinding nodig heb voor mijn werk. Maar ik heb het geluk een dakterras gevonden te hebben vlak boven het centrale plein in Napels. En wat ik zie is er nu al een hele hoop mensen. Die wedstrijd is nog niet eens begonnen. Die feestend met vlaggen zwaaiend door de straten gaan. En ook niet belangrijk om te zeggen, wat ik ruik is nu al een hele gezonde Napolitaanse vuurwerklucht. Die de komende uren volgens mij zich alleen maar zal vermenigvuldigen. Ja, woorden van Peppe dat de stad eigenlijk al een week lang naar deze wedstrijd toeleeft. Eerdere kansen op het kampioenschap, dat lukte niet. Hoe zie jij dat? Ja, dat is zo. Vooral sinds afgelopen zondag. Toen hadden ze al een hele grote kans om die Scudetto, die landstitel, binnen te halen. Toen is het niet gelukt. En je voelde, de afgelopen dagen was ik er ook al, wel een beetje de sfeer van, nou, we gaan niet nog een keer het vel van de beer verkopen voordat we hem geschoten hebben. Maar ja, die Scudetto is zo dichtbij. Het is een kwestie van wiskunde op dit moment, niet van goed voetbal. Dus het bijgeloof van de Napolitanen, de Scaramanzia, zodat ze dat hier noemen, moeten toch bekopen. En uiteindelijk is die feeststemming vanavond toch alweer volop ingeslagen. Ook al moeten ze het natuurlijk nog wel doen in Udine. Twee keer uitverkocht stadion. Stadio Maradona is volgens mij, er wordt niet eens gevoetbald en het is uitverkocht. Daar wordt het dus bekeken en beleefd. En hoe is dat in de rest van de stad? Ja, ik vind dat best wel opvallend dat ze niet op andere plekken grote schermen hebben gezet. Maar dat is, wat de Napolitanen mij vertellen, een kwestie van openbare veiligheid. Dus hier in de quartier Spagnoli, de oude volkswijk zeg maar, van Napels, wordt er vooral op tv-schermen in de kleine straatjes gekeken. Er zijn nog heel veel mensen, zie ik op hun telefoon, de wedstrijd volgen. Wel in heel intieme sfeer eigenlijk, allemaal heel dicht bij elkaar. Maar die grote schermen die zijn inderdaad voorbehouden aan het stadion, waar binnen- en buitenschermen zijn geplaatst. Ja, en dan nog de autoriteiten. Kunnen die het feest, wat nu dan in ieder geval voorafgaand aan het potje al lijkt los te barsten, kunnen die dat enigszins in de hand houden? Hebben ze veel maatregelen genomen voor vanavond? Vooralsnog lijkt dat geen probleem. Als Napolitanen een feestje vieren, dan moet je natuurlijk altijd wel een beetje op je hoede zijn. Want Napolitanen kunnen heel goed feestjes vieren en ook heel intens. Dus wat er voor de zekerheid gedaan is, is een hele grote autovrije zone afgezet. Zodat het hele centrum is geblokkeerd. Natuurlijk chasen daar wel Vespas doorheen, anders zou het Napels niet zijn. Maar voor de rest is voor de veiligheid het hele centrum afgezet. En voor de rest vind ik niet dat er heel veel maatregelen zijn. Het is natuurlijk een vrolijk feest. Het is een thuiswedstrijd. Hier zijn alleen maar Napoli-fans en het voelt allemaal heel vrolijk en totaal niet bedreigend. Dus de hoop is absoluut dat dat zo blijft. Nou, laten we hopen op een goede uitslag en dat het daar op deze manier ook feestelijk blijft. Alleen, later vanavond spreken we nog in deze uitzending. En straks na 9:00 hebben we ook nog een uitgebreid gesprek over Napels, over de club en wat het eventuele kampioenschap ook betekent voor de stad aan zich. En dat doen we met journalist Gert Hagen. Die woont in Napels, maar is nu dan uitgerekend bij ons in Nederland. Ja. Goed, verontrustend nieuws uit België. Daar zijn vanmiddag in meerdere steden politieinvallen geweest. De autoriteiten hebben 7 verdachten opgepakt die van plan waren een terreuraanslag te plegen. Aan de telefoon historicus en arabist Pieter van Oostaaien. Pieter, goedenavond. Wat is er duidelijk over die verdachten? Goedenavond. Ik heb met zeer veel aandacht het nieuws gehoord en uiteraard zoveel mogelijk proberen op te pikken van het persbericht van het federaal parket. We weten dat van de 7 verdachten bijna allemaal een Tsjetsjeense achtergrond hebben. 3 daarvan hebben de Belgische nationaliteit. In concreto kwam het erop neer dat het een groep was van jongere mensen die geen link zouden hebben met onze voormalige Syrië-strijders. Het doelwit was onbekend. Men spreekt van eventueel de NATO te treffen. Dat is helemaal onbevestigd. Ja. En het is eigenlijk pas toen dat de groep op zoek is beginnen gaan naar wapens dat men heeft kunnen onderscheppen. Ja, want ik begreep dus dat ze een aanslag wilden plegen, maar nog geen wapens hadden. Maar ze stonden wel op het punt om die wapens te kopen, hè, geloof ik. Klopt dat? Wel ja, dat was dus inderdaad. Blijkbaar was iemand van onze werk, ja, die is er geïnfiltreerd in een van de chatgroepen, waarin dat de verdachten actief waren. En daar werd op een bepaald moment geïnsinueerd om wapens te gaan aanschaffen om die aanslag effectief uit te voeren. En dan hebben onze veiligheidsdiensten ingegrepen. Ja. Ze hebben dus op tijd weten in te grijpen. Hoe houdt de politie zicht op deze radicaliserende jongeren? Als ik het goed begrijp, dan stond een van de verdachten op de OCAT-lijst. Dus die werd sowieso gemonitord. Ik ga ervan uit dat onze veiligheidsdiensten die ook kunnen in het oog houden via... wat mij maar zeggen, bijvoorbeeld private chatgroepen van IS. En dat waarschijnlijk door nieuwe contacten te vinden van dat gekend individu, dat deze cel is opgeroepen. Ja. Nu is het de laatste tijd meer nieuws uit België gekomen, dergelijk nieuws. Maart, moordaanslag op de burgemeester van Antwerpen, ook verijdeld. België kent natuurlijk ook al een langere geschiedenis op dit vlak. Want na de aanslagen in Brussel en Parijs werd ook dat grote terreurnetwerk in Brussel en Molenbeek opgerold. Dat IS-gedachtegoed, dat ja, lijkt wel alsof België en dat gedachtegoed wel goed samengaan. Klopt dat? Een zeer gevaarlijke vraag. Ik denk eigenlijk dat de situatie in Nederland niet zo heel veel verschilt van die van België, in alle eerlijkheid. Mm-hmm. We hebben in het verleden, als ik dan spreek over 12 jaar geleden, bij het begin van de Syrische burgeroorlog, hebben we quasi evenveel Nederlandse jongens zien vertrekken dan België. Dus, Het blijft een aantrekkelijke ideologie gewoon wereldwijd. Ook vooral voor jongeren die zich misplaatst voelen in de maatschappij en die zich buitengesloten voelen en dan wat wij beschouwen als een normale wereld. Ja. Nou, als er meer nieuws uit België is, dan hebben we weer even contact. Pieter van Ostaaien, hij is historicus en Arabist. En we hadden het over de 7 verdachten die zijn aangehouden daar in verband met terreurdreiging. Goed, het is 20:42. Vanmiddag werd ook stilgestaan bij de sportslachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog vielen. Jaarlijks worden die bij het Olympisch Stadion herdacht. Elk jaar staat er een ander thema centraal. En dit jaar was het thema schaken. Dames en heren, het is bijna 12:30. Het moment waarop altijd de nationale sportherdenking plaatsvindt. Ik wil graag als eerste het woord geven aan de voorzitter van het Nationaal Comité Sportherdenking, Lodewijk Asscher. Dan bent u welkom namens het Comité Nationale Sportherdenking. En wij kiezen ieder jaar een sport of een thema om uit te diepen. Dit jaar hebben we gekozen voor schaken. Het zal verrassen, zegt Asscher even daarna, hoeveel verhalen er over oorlog en schaken te vertellen zijn. Tijdens de Nationale Sportherdenking worden er ook meerdere daarvan verteld. Zo deed Kamp Amersfoort onderzoek naar de rol van schaken in het kampleven. Directeur Misha Bruinvels die vertelt dat het alledaagse afleiding bood in een ellendige werkelijkheid van honger, kou en executies. Ik denk dat het belangrijkste is uiteindelijk geweest dat het eigenlijk meditatief was. Misschien wel het schaken. We hebben een verhaal gelezen van de lokale schaakkampioen uit Sliedrecht, Pieter Parel. En wat hij vooral deed tijdens lichamelijk geweld en andere vernederingen, was dat hij dacht aan schaakstellingen. Dus de realiteit waar je in zat kon ontvluchten. Dus schaken was een overlevingsstrategie? En zeker, ja. In de oorlog werden minstens 250 leden van Nederlandse schaakverenigingen om het leven gebracht. Een van hen was Sophia Muizon-Kazan, de moeder van de inmiddels 94-jarige Frans Muizon. Ja, ze was een hele goede schaakster. Het was duidelijk dat ze een heel fijn, mooi spel vond. Dat zat wel in de bloed, hè? Ja. Het schaken was, totdat ze werd opgepakt, zo belangrijk in het leven van Muizon-Kazan dat ze zelfs een eigen schaakvereniging oprichtte. Toen ze een schaakvereniging die Pion heeft opgericht, en ook met mijn vader, toen heeft ze meteen de competitie van Maastricht gestart. Dus schaakcompetitie, en dat is ze zelf eerste geworden. Ze was de regerend schaakkampioen van Limburg toen ze in oktober 1942 werd vermoord in Auschwitz. Zoon Frans weet niet of ze in de kampen ook nog heeft kunnen schaken. Het schijnt wel dat er pogingen zijn gedaan om een schaakbord te maken in een van die kampen. Beroofd van hun persoonlijke bezittingen moesten gevangenen inventief zijn, wilden ze kunnen schaken. Maar het lukte wel. Zo bewijst bijvoorbeeld een schaakbord dat in kamp Amersfoort bewaard is gebleven. Overal was dwangarbeid in de kampen. Maar sommige gevangenen konden ook dus bij werkbanken komen en konden op die manier ook dus bepaalde materialen gebruiken, bepaalde materialen zo vormen dat ze uiteindelijk ook schaakstukken werden. En uit de overleving hebben we ook meegekregen dat sommige schaakstukken zijn gemaakt van brood. Van brood? Van brood. Ik bedoel, je moet niet alleen fysiek overleven, maar mentaal is minstens zo belangrijk. Is dat enigszins een troostende gedachte dat uw moeder misschien nog heeft kunnen schaken? Ja, natuurlijk. Als dat gekund zou hebben. Maar ik weet het echt niet. Tijdens de Nationale Sportdodenherdenking bij het Olympisch Stadion worden de namen van alle schaakslachtoffers getoond. Ja, ik vind het heel mooi dat ze mijn moeder daarvoor uitgezocht hebben. Ja, vind ik heel bijzonder. Zonder dat je mensen noemt, zijn ze er niet meer. Je moet ze echt noemen. Ja. Vervolgens, bij de plechtigheid die om exact 12:30 start, worden bij het beeld van Prometheus kransen in de vorm en kleuren van de Olympische ringen gelegd. De vijfde, de laatste krans, provincie Noord-Holland. Door Jeroen Oldhoff, lid van gedeputeerde Staten Noord-Holland. En Saïd Kwiassen, huurder van het Olympisch Stadion. Uiteindelijk volgen 2 minuten stilte. Voor alle oorlogsslachtoffers en in het speciaal de schaakslachtoffers. De jaarlijkse herdenking van de sportslachtoffers van de dieren gesneuveld zijn in de Tweede Wereldoorlog bij het Olympisch Stadion. Vanmiddag werden ze herdacht. Een bijdrage van Eline de Zeeuw. Ja, dat was dus een van de 400 plekken waar vandaag 2 minuten stilte werd gehouden om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Alle ogen waren natuurlijk gericht op de Dam in Amsterdam. En daar was ook Job Cohen, voorzitter van het Amsterdamse comité 4 en 5 mei, die na deze dodenherdenking afscheid neemt van het comité. Goedenavond, meneer Cohen. Goedenavond. Hoe is de herdenking vanavond daar in Amsterdam door uw ogen verlopen? Ja, echt, ik vind het er elke keer weer enorm indrukwekkend hoor. Met name die 2 minuten stilte en een enorme live. Al die mensen die daar zijn en die echt helemaal niks hoort. Soms een beetje een klapwieken van de duivel, wat er vandaag ontzettend weinig waren. Mooie verhalen, prachtig verhaal van Diewertje Blok. Nou ja, en ook verder. Nee, ik vind het altijd indrukwekkend. Ja, wat was uw rol vandaag? Ik heb vandaag niet zo ontzettend veel. Het Amsterdamse comité heeft van alles georganiseerd. Dat doe ik zelf eigenlijk nauwelijks, maar dat doen de mensen die daar. We hebben een nieuw clubje en die kan dat fantastisch. Dus er waren een heleboel huizen van verzet en huizen van onderduik waren er. Vanmorgen de tocht over de Nieuwe Ooster. Daar heb ik aan meegedaan en ik ben bij een paar bijeenkomsten geweest. 1 bijeenkomst van Roma en Sinti. En nu vanavond de stille tocht in Amsterdam. We hebben gelopen naar de Dam. Dat is wat ik heb gedaan. Dus en dan kijk ik met een enorme, ja, zo zeg ik het ook maar, tevredenheid naar wat al de mensen die daar werken, wat die er allemaal aan gedaan hebben. Want het is, was weer heel goed. Ja. Dat is natuurlijk ook heel erg mooi dat zo ontzettend veel mensen hun best doen om die dingen allemaal te organiseren. Dat is, wat dat betreft leidt dat ook tot een, ja, dan heb je echt het gevoel van dat Amsterdam een samenhorig clubje is. En dat is toch altijd fijn om dat te merken. Ja. Kunt u eigenlijk bijhouden de hoeveelste dit voor u was? Ja, ik denk eigenlijk, tenminste, in het comité. Nou, dat zal even kijken, kleine 10 jaar, dus de 9e zijn geweest, maar al in uw leven? In mijn leven, dat ik hier in Amsterdam heb ik denk ik vanaf het moment dat ik burgemeester werd, dus in 2001 heb ik meegedaan. Ja. En daarvoor ben ik heel vaak ook met vrouw of kinderen. Ook wel daarvoor met mijn ouders ben ik naar herdenkingsplaatsen geweest. Ja. Nu was dit uw laatste in deze rol, het Amsterdamse comité 4 en 5 mei. Het stokje wordt overgedragen aan Kamerlid André van S. Ze is geen oud-voormalig. Ja, oud-Kamerlid. Ja, nou, heel scherp. Ja. Maar was het tijd om afscheid te nemen? Ja, ik heb het iets van 10 jaar gedaan. Dus dat was echt prima om dat te doen. En bovendien, André is een uitstekende opvolger. Dus dat is, ik doe dat met welgevallen, moet ik zeggen. Ik vroeg me af, hè, meneer Cohen. U zei net al, u heeft herdenkingen bezocht met uw ouders. Voordat u ook in deze functie stapte, daarna ook nog. Toen u burgemeester werd, dan denk ik van ja, dan krijg je een hoop afleiding mee, denk ik. Dan ga je toch op andere dingen letten. Wordt het volgend jaar voor u dan echt heel anders? Wordt het dan, neemt u dan echt meer tijd om echt te herdenken? Nee, dat geloof ik niet. Maar nu was ik, en met veel plezier hoor, maar gebonden aan Amsterdam. Maar om een voorbeeld te geven, ik kreeg gisteren van de zoon van goede vrienden van mijn ouders het bericht dat zijn ouders in het verzet hadden gezeten, wat ik nooit had geweten. Mm. En daar werd in Moordrecht werd daar een Theater na de Dam voorstelling van gemaakt. Nou ja, daar kon ik dus nou natuurlijk niet heen. Maar dat had ik anders misschien best kunnen doen. Of ja. Heel ergens anders, dat kan dan. Ja. Maar ik bedoel, dat herdenken, ja, dat blijft gebeuren. Dat is ook niet zo gek natuurlijk als je zelf Joods bent en als je ouders het nodig hebben meegemaakt in de oorlog en als je grootouders als die vermoord zijn. Ja, nee, dat begrijp ik ook. Maar ik kan me voorstellen als je in functie bent, dat je dan toch om je heen kijkt en dingen in de gaten houdt en misschien eens een keer moet ingrijpen of even een keer antwoord moet geven op vragen vanwege je functie. Dat bedoel ik eigenlijk meer. Ja, en dat valt nu gelukkig dan in dat geval een beetje weg. Maar dat valt allemaal reuze mee. Want het werd altijd met ontzettend veel plezier georganiseerd voor van alles en iedereen. En daar kon ik ook aan meedoen. En tuurlijk, wat dat betreft, bijvoorbeeld die huizen die we hebben. Huizen van Verzet en huizen van Onderduik. Ja, die zijn chockvol. Er zijn ontzettend veel mensen die daarheen willen. En dan zit je er wel over na te denken, hoe kunnen we dat dan op een andere manier organiseren? En dat dus al meedoend, zit je daarover na te denken. En we zitten met elkaar ook over na te denken. Over beperken we ons nou tot herdenken van de Tweede Wereldoorlog? Of hoe gaan we dat een beetje ook uitgebreider doen? Ja. Ook de vraag natuurlijk, in toenemende mate zijn er. Is de Tweede Wereldoorlog is geschiedenis geworden. De nieuwe generaties, ja, die hebben daar een veel grotere afstand toe. Hoe gaan we dat doen? Nou, al dat soort vragen, daar hebben we ons mee bezig gehouden. En daar gaat het comité mee door. En daar zit ik dan wat meer op afstand. Maar als ze me nodig hebben, dan weten ze me wel te vinden. Ja, misschien ook wel. Ik weet niet of u daar ook nog mee doorgaat. U bent ook regelmatig op scholen geweest om te vertellen over die zeker. Oorlogsgeschiedenis. Ja. Daar gaat u mee door? Daar ga ik zeker mee door. Ja. Ja. Hoe was dat? Of hoe is dat om dat te doen? Ja, je merkt dat die individuele verhalen dat die indruk maken. En dat is wat je wil. Dat je wil en dat je kinderen dus ook confronteert met van die ongelooflijk ingewikkelde vragen. Wat zou jij doen? Een voorbeeld daarvan. Mijn moeder die is op een gegeven moment verraden toen ik ben bij de Onderduik. En toen op weg naar Amsterdam is twee politieagenten om de heen is hem gesmeerd. Is in een tram gesprongen. En moest dus naar iemand anders toe om te kijken of ze kon onderduiken. Is naar een vriendin gegaan die daar in de buurt woonde. Zei, kan ik dat hier? En die vriendin die durfde dat niet. Die had twee kleine kindertjes. En zijn andere vriendin gaan. Die zei, kom maar. En dan vraag je aan die kinderen, wat zou jij nou doen? En zo zijn er meer vragen die je dan kan stellen. En waar zich heel vaak heel verstandige antwoorden op geven. Het meest verstandige antwoord wat je dan kan geven in zo'n verband is, ik zou het niet weten. Hangt er ontzettend vanaf van hoe als je er echt mee geconfronteerd wordt. Maar laten we maar blij zijn dat we er nu niet mee geconfronteerd worden. Ja. En dan dat soort dingen, die komen dan wel binnen. Ja, wie weet heeft u de 13-jarige Otis wel toegesproken. Die heeft vanavond iets bijzonders gedaan. Luister even mee, Otis. Goedenavond. Hallo. Jij was, wat heb je gedaan? Je was bij de kinderherdenking in Madurodam, hè? Vertel even wat je gedaan hebt. Ja. Nou, ik heb op de vuurtoren van Madurodam de tap toegespeeld. Mm-hmm. Voor in Madurodam. Ja. Wat spannend, zeg. Of niet? Viel het wel mee? Het was voordat ik ging spelen best spannend. Ik had wel zenuwen en zo, maar toen ik eenmaal begon te spelen waren die gewoon volledig weg en speelde ik gewoon. Ja. Heb je gewoon iedere dag een paar keer geoefend? Ja. Elke dag gewoon oefenen tot ik het eigenlijk volledig uit mijn hoofd kende. Ik bedoel, ik ken die hele melodie nu volledig uit mijn hoofd en zo. Ja, vonden de buren ervan? Ja, die waren al komen kijken. Dus, die wisten het. Het was, ja, ik bedoel, iedereen was heel erg onder de indruk. Ja, Want ik het ook voor mezelf. Ik bedoel, ik heb geen foute noot gespeeld of zo. Daar was ik eerst een beetje bang voor. Dat ik als ik één nootje verkeerd speel en zo iedereen dat horen. Ja. Maar toen ging het helemaal goed. Ja, want heb je het zelf wel teruggehoord? Een klein stukje op het grote scherm. Maar ik heb niet echt de live-uitzending teruggekeken nog. Daar had ik nog geen tijd voor. Nou, luister even naar jezelf dan. Daar komt-ie. Okay. Het is nu bijna 8:00. Dan is het 2 minuten echt stil. Niemand maakt geluid. Trein en tram staan stil en we zetten even niks op TikTok of Instagram. Zien jullie Otis daar? Otis gaat straks vanaf de vuurtoren het tap-toef-signaal spelen. Zo, Otis. Ja, bij mij ook kippenvel met dit moment. Goed gedaan, hoor. Dankjewel. Waar denk je dan die 2 minuten daarna aan? Aan niks. Ik zit gewoon voor me uit te kijken en te denken, het ging goed. En ik gewoon geen geluid maken. Gewoon netjes stilstaan, recht voor me uitkijken. Ik bedoel, ik dacht niet ergens aan. Hey, meneer Cohen, hoorde ik u nu al lachen? Of? Nou, nee, maar ik vind het hartstikke goed wat hij geweldig. En Amsterdam heeft ook de kinderburgemeester, die heeft ook gesproken. Was ik even zeer van onder de indruk. Ja, het en lijkt. Ik vind het heel, en ik begrijp hartstikke goed hoor, dat je die 2 minuten daarna, dat je helemaal ergens aan gedacht hebt. Ja. En ik hoorde het, ik vond het hartstikke goed klinken. Ja. Ja, hartstikke goed. Ja, nou, mooi. Dank u wel. Nou, en dit is toch ook wel weer mooi, meneer Cohen, dat een jonge garde het nu weer op zich neemt. En er zo dus tijd en energie in steekt om dit zo goed te laten klinken. En zo die manier aan te besteden. Otis, tot slot, zou je het nog een keer willen doen? Ik zou het wel opnieuw willen doen. Ik bedoel, het was een grote ervaring. Ik weet niet hoe het is om voor zo'n groot publiek te spelen en zo. Ja. Als ik de kans heb, zou ik het weer doen. Ja. Nou, wie weet volgend jaar. Je hebt nu laten zien dat je het kan. Dank je wel. Meneer Cohen heeft het ook goed gedaan, Otis. En meneer Cohen heeft het ook goed. Dank je wel, meneer Cohen. Goed zo, graag gedaan. Goedenavond. Ja, zometeen meer langs de lijn omstreken. Dan gaan we met 2 schrijvers aan tafel. De een die woont in Napoli. Ze heeft er al een boek over. En met hem kijken we natuurlijk naar dat op handen zijnde kampioenschap. Mogelijk voor Napoli. Staat het? 0-0. Ja, 0-0. Ik heb mijn bril niet op, heel goed. En Wim Baks komt langs. Hij heeft een thriller geschreven over de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Ja, de Camino. Zometeen na 9:00. Tot zo. NPO Radio 1. He told me that this is the intelligence ministry. Een Iraanse wetenschapper uit Luik wordt gevraagd om voor Iran te gaan spioneren. I said I do not like. I really don't like to work with you. Maar was het wel een vraag waarop hij nee kon zeggen? At that time I really didn't know how the Iran's regime functions. Voordat hij het weet, zit hij in een isoleercel. I didn't know this day or night. In een van de beruchtste gevangenissen van Iran. Your husband will transfer to the Evin prison. Hoe buitenlandse geheime diensten wetenschappelijke kennis proberen te stelen. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, Usain. Weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. Ga nu voor KPN Unlimited, al vanaf €25 per maand. En blijf lekker gaan op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/unlimited. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering, waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Wees er snel bij. Je hebt nog 1 week tot de Zomerweek start. Schat?

Een hele goede avond. Even na 9 op deze donderdagavond. In Napels wacht in spanning de wedstrijd tegen Udinese af. Nou wil ik zeggen, nee, ze zijn al druk bezig. Al 18 minuten bezig en ze staan achter. Maar toch hopen ze vanavond kampioen te worden. Ja, Gert Hagen weet alles van de stad en het Italiaanse voetbal. Hij is hier bij ons aan tafel. Zo gaan we met hem praten. Ja, en verder aan tafel gaan we het hebben over pelgrimeren naar Santiago de Compostela in Spanje. De beroemde Camino. Is dat een woord, pelgrimeren? Ja, dat kun je leren. Ja. Wim Baks is erdoor gefascineerd, liep diverse etappes en schreef er een spannend boek over. Goed dat jullie er zijn, beide. Gert, om met jou te beginnen. Jij kwam binnen en ik dacht, er komt gewoon een Italiaan binnen. Maar je bent gewoon Nederlands. Ja, ik ben gewoon Nederlands. Ja. Maar kennelijk ga je op zijn stad lijken als je daar lang genoeg bent. Ja, mooi dat is dat Italiaan. Ja, een goed gebruinde huid, mooie lange haren bovenop. Een beetje grijzend. Ja, ik moet naar de kapper, is waar. Nee. Nee, maar dat helpt erbij. En Wim, geldt het voor jou ook als je die Camino loopt dat je een beetje meer een Spanjaard wordt of een beetje meer gaat lijken op de omgeving? Ja, je gaat wel een beetje samenvallen. Ja? Ja, je gaat steeds meer op een pelgrim lijken. Je gaat ook steeds meer als een pelgrim ruiken. Vooral. Oh, ja. Bespaar me de details, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Lange baard. Ja, je laat altijd je baard staan en haren meestal kort geschoren. Zweterig. Ja, maar er zijn ook douches, gelukkig. Och, dat dus wel. Ja, maar je legt nogal wat af, dus ja, je zweet ook wat af. Wanneer ben je voor het laatst teruggekomen? Oeh, dat was nog voor de corona. Dus in 2019 heb ik voor het laatst de Camino Primitivo gelopen. Dat is een etappe door de bergen. Mm-hmm. Maar 2018 heb ik de Camino del Norte gedaan. Die gaat langs de kust. Ja. En die heb ik echt van de Pyreneeën naar Santiago gelopen in 28 dagen tijd. Ja, je hebt er een fascinerend boek over geschreven. Ik heb een hoofdstuk of 7 vanmiddag in de zon zitten lezen. En ik beloof je dat ik hem op mijn vakantie ga uitlezen. En ik ben geen lezer, dus dat is een compliment. We gaan het er zo meteen over hebben. Voetbal is meer dan een spelletje. Napels is de stad waar dat het best tot uiting komt. Daar gaan we mee beginnen. Napoli kan dus vanavond voor de derde keer in de geschiedenis en voor het eerst in 33 jaar kampioen worden van Italië. Dan is de maand feest. We hebben eerder in deze uitzending ook al gehoord van iemand die het kan weten, namelijk een Napolitaan. Iemand die ons heel veel kan vertellen over de Napolitanen en de liefde voor de bal. Is het bijna een religie, Gert Hagen, journalist in Napels? Is het bijna een religie, voetbal, in Napels? Ja, ja, ik denk dat Je hebt in Napels heel veel heiligen. 150 of 200. Maar de allerbelangrijkste heilige is Maradona. Ja, en dan wordt het een beetje een religie. Ja, en dan zou je zeggen, dan is de hoogmis vandaag. En dan zit jij hier. Ja. Ja. Slechte timing. Ja, dat is heel slechte timing. Kon je echt niks meer omboeken? Ik kon niks meer omboeken, maar kijk, die stad is al heel erg druk. En nu is het echt totaal, het is echt niet te doen nu. Je bent eigenlijk wel blij dat je hier bent? Nou, ik weet niet eens of als ik daar geweest zou zijn, of ik ook het centrum zou gaan. Het is één groot, als je liefhebber bent van enorme mensenzeeën die daar door zo'n stad heen deinen en zingen en heel lawaai. Maar goed, je moet daar eigenlijk. Het is waar. Krijgt over 10 jaar de vraag: waar was jij toen Napoli 10 jaar geleden kampioen was? Zeg je: ja, ik was in Nederland. Ik zoek een excuus nu. Dat misschien eigenlijk helemaal niet zo erg is. Ja. Nou, blij dat je hier bent. Laat dat duidelijk zijn. Hoe ben je in Napels terechtgekomen? Ik ben 8, 9 jaar geleden naartoe gegaan omdat ik een boek wilde gaan schrijven over de stad. En die fascinatie voor die stad die is al daarvoor begonnen. Ik heb in 1985 woon ik in Toscane. En toen werd er al heel veel over Napels gesproken. Maar met een soort mengeling van verwondering en afschuw. Dus op een of andere manier is dat altijd in mijn hoofd blijven zitten. Toen dacht ik, nou, als ik een keer tijd heb, wil ik daar wel eens een jaar of anderhalf jaar gaan zitten en eens kijken hoe die stad is. Ja, en nu zit ik er nog. Ja, nee, bedoel, maar wat is het dat die stad jou daar heeft gehouden? Ja, dat is ingewikkeld. Maar het is heel fascinerend. Kijk, Napels is gewoon heel veel. Alles is heel veel. Heel veel mensen, heel veel geluid. Het is een soort permanente aanslag op je zintuigen. Een duivelsparadijs, was de ondertitel van je boek. Ja. Dat omschrijft het wel mooi. En dat is, vaak is dat heel vermakelijk en soms ook doodvermoeiend. En die stad is ook heel mooi. Het is een beetje wereld op zich, Napels. Ja. Met een eigen taal. Wat je geen dialect mag noemen, trouwens. Nee, taal. Eigen taal, ja. Een eigen soort mystieke variant op het katholieke geloof. Het is een heel aparte wereld. Maar dan zou je kunnen denken, aanslag op je zintuigen. Dan kun je na anderhalf jaar denken, het boek is af, het boek is dicht. Ik heb alles geschreven wat er te doen is, maar toch blijf ik. Ja, gek hè? Ja. Nou ja, ik vind het ook heel aantrekkelijk. De stad is ontzettend gasvrij en die mensen zijn leuk. En het eten is lekker en het weer. Al die clichés zijn ook allemaal waar. Het is natuurlijk ook gewoon heel fijn dat je altijd buiten kan zijn. Ja, dat is fijn. En je kan er prima leven. Als je niet. Kijk, denk als je Napolitaan bent, is het lastige leven. Want dan heb je te maken met de bureaucratie en dan heb je dat. Maar met werk en met de ziekenhuizen. Maar als je daar als relatieve buitenstaander bent, is het fantastisch. En wat doe je daar dan nu? Ik schrijf nu een. Wat ik eigenlijk af had moeten hebben al. En toch zit je hier? En toch zit ik hier. Een boek over een. Voor de Italiaanse uitgever, een boek over de wijk waar ik het afgelopen anderhalf jaar heb gewoond. Oh. In het titoriaat? Deels. Werkt wel met hulp hoor. Ja, ik wou zeggen, want hoe lang ben je nu in Italië precies? 8 jaar. Toscana erbij 9. Ook? Ja, dat was maar vrij kort. Maar, ja, 9 jaar. Maar goed. Ja, een andere taal schrijven is ingewikkeld. Ja, maar wat ben je dan voor een schrijver? Moet je dan echt je afzonderen en gaan zitten? En hoe schrijf je? Hoe schrijf ik? Ja, ik moet gewoon schrijven, natuurlijk gewoon zitten. Ik moet gewoon gaan zitten. Nou, ik weet niet, Wim Hak zit hier ook. Nou ja, die heeft een ander boek geschreven. Maar ja. 2 schrijvers zitten? Aan tafel, ben ik wel een beetje benieuwd. Ga jij zitten? Nou, je moet vooral volhouden. Ja. Je moet toch gewoon gaan zitten en het gewoon gaan doen. Ja, anders gebeurt er niks. Ja, het is eigenlijk heel saai ook. En is maar, het, van buitenaf gezien. Is het cliché dan ook dat de eerste zin het moeilijkst is? Nee, ik kan nemen. Nee. Dat hoor ik vaak van. De eerste zin is moeilijk, maar als die helemaal komt, dan gaat de rest vanzelf. Nee, je moet doorzetten. Je moet niet te snel afgeleid zijn. Dus je moet echt gewoon gaan zitten. En dat is het lastigste, vind ik altijd. Dat je niet naar buiten gaat en denkt, even lekker. Ja. Nee. De reden dat we hebben uitgenodigd is natuurlijk die wedstrijd die speelt. Heb je er al iets van kunnen zien en hoe gaat het? Nou, het gaat niet goed. We staan helemaal achter. Ja, dat dus. Maar dan, gelijkspel is genoeg, toch? Ja, gelijkspel. Maar dat is het nog niet. Dus er moet minimaal nog 1 keer gescoord worden door Napoli. Ach. Ja, wat betekent zeg maar de sportvoetbal of de club Napoli voor een gemiddelde Napolitaan? Neem ons eens mee. Want is het te vergelijken met iets in Nederland? Nee. En ook niet te vergelijken met iets anders in Italië. Nee? Het is totaal met elkaar verweven. Het leven en de stad. Of de stad en de club. Ze zijn niet van elkaar te onderscheiden. Er is ook niemand die geen supporter is van Napels. Ook niet, al haal je niet van voetbal, dan nog ben je supporter van de club. Maar hoe uitziet dat dan in het dagelijks leven? Gaat het altijd over voetbal op straat? Het gaat heel veel over voetbal op straat. Ja. Als het niet over eten gaat, dan gaat het ook heel veel over. Wat heel vermoeiend is soms. Maar toch woon je er nog. Zeker. Ja? En het gaat heel veel over voetbal. Ja. En het is, kijk, voetbal is veel meer dan. We hadden het vorige mij al over. In dat clublied gaat het ook over, de laatste zin is, difendo la città, ik verdedig de stad. Dus die stad en die club, dat zijn helemaal met elkaar verweven en hebben een soort gezamenlijke vijand, namelijk het noorden van Italië. Mm-hmm. En dat uitzicht, dat is zowel in de stad als in de club. Ja, en dan uitgerekend spelen ze vandaag tegen Udinese. Ja. In Noord-Italië. En kunnen ze daar kampioen worden? Ik bedoel, hoe gedreven gaan ze dan wel niet het veld op? Even over die supporters. Jij wilde een supporterslied laten horen. Wat zij zingen. En dat wil je dan ook gelijk even vertalen. Want dat geeft wel heel veel weer. Dus je kijkt me nu heel verbaasd aan. Nee. Klopt toch? Ja, goed, zo heb ik het niet gezegd. Nou dan zeg ik het nu tegen je. Wil je het even vertalen? We gaan even een supporterslied laten horen. Luister mee. Zingen ze? Op een dag ben ik zomaar verliefd op je. En ik weet nog steeds niet waarom. En vanaf die dag ben ik dat altijd gebleven. En zal ik altijd blijven de stad blijven verdedigen. Het eindigt dus ook met Difendo la città. Ik verdedig de stad. Het is heel merkwaardig voor een clublied dat het dus niet gaat, ik verdedig de club of het team, maar ik verdedig de stad. Dus dan zie je ook, dat geeft ook heel erg aan dat die twee totaal met elkaar verknoopt zijn. Ja. Toch wel een heel stuk poëtischer dan wat er hier doorgaans van de tribune komt. Sorry? Je hebt een stuk poëtischer. Ja, zeker. Mooie tekst. Poëtischer dan in Nederland. Nou, in grote delen van Europa volgens mij wel. toch? Sorry. In grote delen van Europa wordt er wel minder poëtisch gezongen. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat er in Napels niet een keer gevloekt en getierd wordt vanaf de tribune bij wedstrijden tegen bijvoorbeeld Noord-Italië. Nee, wel heel erg. Ja, dat is toch ja, dat is wel erger dan dit. Ja. Maar volgens mij zei je zelfs dat er voor de wedstrijd tegen Udinese al spreekwoorden van de tribune rolden. Ja. Ja, dus het wordt gelijk gekapt in Wim, je opmerking. Maar dit was wel mooi, hoor. Huh? Sorry? Nee, zijn opmerking dat het een stuk poëtisch is als in... Nou, dit lied, hè? Van de rest weet ik het niet. Maar. Ja. Ja. Ja, en Gert, de clubliefde gaat dus ver. Hoe ver gaat die clubliefde? In de zin? In de zin van wat mensen ervoor doen of voor laten. Nou, ze richten hun leven erop in, althans een groot deel. Mm-hmm. Dus op zondag wordt er gewoon voetbal gekeken. En er zijn hele grote. Er zijn overal in de stad zijn soort clubhuizen waar mensen bij elkaar komen. En het leven wordt er een beetje op ingericht. Ja, je zei ook al, zeg maar, er is een soort strijd met het noorden. Waar komt die vandaan? Is er van oudsher veel op ze neergekeken? Ja. Ja, kijk, Napels was ooit een hoofdstad van een vrij groot koninkrijk. Mm-hmm. En na de eenwording is die stad langzaam afgegleden naar toen in de jaren 80 met afvoerputje van Europa. En dat moet ik niet te hard zeggen. Want dan je bent nu in Nederland. Ja. En zij vinden zelf dat dat komt doordat ze heel slecht behandeld zijn door het noorden. Als een soort kolonie zijn uitgewrongen. En dat is, er zit wel iets in. Maar goed, het is ook een beetje slachtoffergedrag. Laat zeggen, zelfreflectie is ook niet al een allersterkste punt. Het is altijd wel de schuld van... Dat de bus niet op tijd rijden, kan echt Europa of Duitsland of Nederland of de Europese Unie kunnen niks aan doen. Nee. Of de Koninkrijk in de 18e eeuw. Maar het is altijd daar. Altijd heeft het daarmee te maken. Daar, het noorden heeft ons uitgeknepen. En het noorden heeft. En nu Europa ook. Amerikanen ook. We hebben ze ook niet op. Ja. Nee, het is. Ja. Maar je ziet, de hele stad is toch wel blauw-wit? Je ziet toch overal wel blauw-witte vlaggen hangen. Mensen uit hun liefde voor Napoli, kan ik me voorstellen. Dus het ademt wel voetbal overal. Ja, en ook een liefde voor theater en voor feest. En de aanleiding is natuurlijk nu fantastisch. Maar als er een heilige, beroemde heilige of een bekende heilige... zijn verjaardag, nee, zeg je niet, hè? Ja, als die wordt gememoreerd. Ja. Dan is het ook, dan lopen ze ook allemaal op straat. En hoe zit het met Maradona dan? Ja, dat is. Dat is de opperheilig eigenlijk. Ik bedoel, dat gaat zo ver. Dat gaat echt heel ver. Geef eens een voorbeeld, ik heb geen idee. Nou ja, overal in de stad heb je grote muurschilderingen met hem, waar altijd bloemen voor liggen. Er is een bar waar een haar van hem wordt bewaard, een soort bedevaartsoord. Reliquieën. Wow. Ja. Het is gewoon heilig. En het was ook wel vrij een ideale match. Maradona en Napels. Maradona is ook een straatschoffie. Straat opgegroeid. Dus hij past ook heel erg bij het volkskarakter van Napels. Omarmt natuurlijk alle dingen van het leven. Drank, cocaïne. Ja. Dus hij leefde ook als een straatschoffie. Ja. En sloot daar naadloos aan bij de Napolitanen. Nou, laten we even teruggaan naar die tijd. Eind jaren 80, begin jaren 90. Succes van Napoli. En dus ook het succes van Diego Armando Maradona. Napoli, campione d'Italia. Per tutti i napoletani, penso che questa è la festa più grande che ho vissuto nella mia vita. Napoli, campione d'Italia. Ma la partita ancora lì, non è finita! Napoli, campione d'Italia! Tento per Maradona, parte Maradona davanti a Galli, colpo di testa di Maradona ed è gol! Il gol di Maradona! Ed è la fine, Napoli, campione d'Italia per la seconda volta. Il Napoli ha vinto il secondo scudetto. Per la prima volta in un campionato a 18 squadre. Grande gol, soprattutto perché Maradona ha trovato il tempo, si è inserito centralmente. Forza Napoli! Ja, de chaos weer. Ja, Maradona die dus Napoli in 87 en 90 kampioen maakt. Wat betekende dat voor die stad toen? Nou, de eerste keer, en de tweede keer trouwens ook. Het was eigenlijk meer een overwinning van de stad op het noorden. Ja. Het was veel meer dan een kampioenschap. Het was echt de stad die eindelijk van het juk van het noorden bevrijd werd. Dus dat was een soort explosie van volks... wat zeg je dat? Volksfeesten. En dat kwam, maar niet alleen omdat die clubkampioen was, maar omdat Napels werd kampioen. Het is in zijn zin niet Napoli. Napels werd kampioen. Napels de stad telde weer mee. En het was natuurlijk, in de jaren zeker, werd er nogal op neergekeken als zijn een criminele vieze bende. Dat gaat nu iets beter. Wat het was, overigens. Ja, het gaat nu wat beter. Maar nu gaat het beter. Ja, ja, iets. Hoe lang heeft dat kampioenschap, die kampioenschappen nog nageëchoed of nagegalmd? Heeft de stad daar blijvend iets aan overgehouden? Nee. Hebt dat dan weer weg? Nee, dat hebt weer weg. En daarna kreeg je in de jaren 90 was het ook weer. Kijk, het is altijd ook wel. Het gaat even goed en dan is er weer een crisis. Of nou een vuilniscrisis is, dan heb je weer een Camorra-oorlog. Dus het gaat ook altijd wel weer een keer mis. Dat gaat nu ongetwijfeld over een paar jaar of volgend jaar, misschien volgende maand, gaat ook wel iets gebeuren. En dat accepteer ze ook met zeker fatalisme. Van ja, dat is zo. We zijn op een verkeerde plek geboren. Een mooie plek, maar niet. Een plek waar je gewoon geen geluk hebt in het leven. Maar ik begrijp wel dat er plekken in Napels waren waar je in het verleden gewoon niet moest komen. Want dan was het te gevaarlijk en werd je beroofd enzovoort. Dat nu gewoon een hippe wijk is. Dus zo zie je wat beeldvorming kan doen. Door wat diezelfde wijk, die nu was hip en cool, die is eigenlijk helemaal zo veranderd. Alleen het beeld is totaal van. Nu wil iedereen naar Napels. Toen ik daar 7 jaar geleden kwam, zag je echt niemand daar. Een dood enkele toerist. Maar kan je daar nu gewoon veilig lopen? Ja, dat kon toen ook. Oh. Ja, je moet geen Rolex omdoen. Maar ja, er zijn ook sommige hotels, kan je je Rolex verwisselen voor een nep Rolex. Ja, dan word je alsnog neergestoken. Dan komen ze er later achter dat het een nep Rolex is. Ja, want Wim, het zal niet helpen. Ja, Wim, zou het een plaats zijn voor jou om naartoe te pelgrimeren? Zijn er pelgrimstochten naar Napels? Naar Rome. Naar Rome in ieder geval. De Franciscanenroute. Maar ik weet wel, bij Napels heb je een hele mooie wandelroute langs de Amalfi Coast. Ja. Die begint in Napels en die staat wel hoog op mijn verlanglijstje. Ja. En Napels als stad ook trouwens. Ja. Dus, maar dan loop je niet op die wandel, loop je niet ook over hoofd. Hè? Het is echt. Ik was vorige week sprak ik iemand die had gedaan. Een figuurlijk overhoofd. We hebben de Camorra daar natuurlijk. Dus, Je weet nog helemaal. Even een kleine sprake. Ik zag nog wel de ogen van Wim. Ik denk, geen kinderkopjes. Nee, maar ik moet ook zeggen, als er heel veel mensen lopen, dan denk ik ook van ja, dan wordt het wat minder aantrekkelijk. Ja. Of je moet in een ander seizoen gaan. Maar, een ander seizoen. Ja. Ja. Maar Napels is inderdaad erg populair. Ook voor, maar misschien ook gewoon voor stedentrips en dat soort dingen. Ja, misschien dat er gewoon van die goedkope vliegtuigen heen vliegen, waardoor het opeens populair is. Ja, het is ook. Het is dichtbij en toch ver weg. Is het toch echt wel een andere wereld. Nee, dat is het. Ja. Maar goed, het gevaar is dat het een soort Disneyland gaat worden. Maar wat maakt die route die jij wil wandelen? Je zegt, die staat op mijn lijstje. Waarom heb je hem ooit op het lijstje geschreven dan? Omdat een vriend van mij, die ik op de Camino had ontmoet trouwens, die toch deed en elke dag jaloersmakende foto's naar me toe stuurde. Van, kijk eens waar ik nu sta. Kijk eens wat een uitzicht. Kijk eens wat een citroenboom. En dat ik dacht van ja, daar wil ik ook heen. Is het dan gewoon puur zeg maar de uitzichten en de mooiheid van de natuur? Of zit er dan ook nog een spirituele ondertoon in? Nou, voor mij niet zozeer. Nee. Maar er gebeurt absoluut wat met je als je heel erg lang, of heel erg lang, zelfs een paar dagen, dat kent iedereen, als je in de natuur gaat lopen. En dat is het enige wat je de hele dag doet. Ja, dan gebeurt er wel iets met je. Ja. Dat absoluut. En dat zal in Napels en de Amalfi Coast niet anders zijn. Nee. Zeker als jij 30 kilometer loopt, dan gebeurt er wel wat. Ja. Ja. Dan toch even. Heb je ook de community. Je moet er niet aan denken. Nou ja, ik vind het heel veel. Gaan we straks uitgebreid over hebben. Ondertussen zeg ik nog even dat er nog niks veranderd is aan de stand. We staan nog steeds met 1-0 achter. Vind je het vervelend als ik dat zeg of niet? Nee. Oké, prima. Ja, dat zijn de feiten. Ja. Maar dan, zeg maar, we hebben het de hele tijd over. Voor het eerst in 33 jaar. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd dat het gewoon niet gelukt is? Nu wel. En nu wel. Ja, dat is vaak denk ik, een samenspel. Maar wat wel opvallend is, die voorzitter is De Laurentiis. Die heeft die club gekocht in 2004. Toen was het failliet. Ze speelden in de Serie C. En hij heeft het heel erg, stapje voor stapje, heeft hij die club opgebouwd. Tot wat het nu is. En het is een hele financieel heel gezonde club. Ze hebben een bescheiden, voor Italiaanse begrippen, uitermate bescheiden begroting. Net iets meer dan Ajax. En toch is die man, niet gehaat wordt hij, maar hij wordt totaal niet gewaardeerd. A, omdat het is geen Napolitaan. Dat is fout. Ja. En hij komt uit Rome. Hij heeft geen huis, zelfs niet beroerd om een huis te kopen in Napels. Als postbus, zeg maar zo zeggen. Ja. Hij host niet mee met de supporters, wat hij groot gelijk in heeft. Denk maar waarom doet hij het dan? Ja, het is, voor hem was het wel een heel mooi project. Toen heeft die club voor 33 miljoen gekocht. En dat is nu echt wel, het is een goede investering. Hij heeft het ook heel erg goed gedaan. Hè? Hij heeft het stapje voor stapje, geen rare dingen, geen rare spelers gekocht. Ik bedoel, heel verstandig beleid. En ging natuurlijk die Napolitanen allemaal niet snel genoeg. En ze vonden hem veel te zuinig en te kil, te noordelijk eigenlijk. Maar ik zou zeggen, jongens, noem. Ja. Die stad zou 10 van die lui moeten hebben. Dan zou het misschien wel beter gaan. Ja, maar goed, maar in die periode dat Maradona daar zat en dat ze 2 keer kampioen werden, was de maffia natuurlijk ook. De banden die Maradona met de maffia had, die zijn aantoonbaar. Bedoel, daar hoeven we niet over. Niet geheimzinnig over te doen. Zou dit dan eigenlijk voor het eerst echt een clean kampioenschap kunnen zijn? Of zijn die banden er nog steeds? Kijk, er is een groot raadsel van het Italiaans voetbal is het jaar na het eerste kampioenschap. Toen stonden ze 5 wedstrijden voor het einde. Stonden ze behoorlijk ver bovenaan. Op het Milan van Rijkaard en van Bord. Mm. En de laatste 5 wedstrijden verloren ze toen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel. Je kijkt mij anders of ik antwoord moet geven. Ik kan er geen antwoord op geven. Wat denk je? Zeg het maar. Ja, dat is natuurlijk heel veel. Het is nooit bewezen. Maar goed, dat is vrij aannemelijk dat daar de illegale Lotto en Toto een rol in speelt. Die in handen is van de Camorra. Die weer bij een kampioenschap zoveel zouden uit moeten betalen dat ze dachten, nou, dit wordt een beetje te dol. Maar goed. Het klinkt bijna als een boek, hè? Het klinkt bijna als een boek. Speculatie. Ja, maak het maar eens hard. Ik zou nog even gaan zitten, zie je wel. Zullen we nog even die sterspelers erbij pakken? Kvaratskhelia, spreek het goed uit? Ja, zeg maar Kvaradona. Kvaradona, wordt hij zo genoemd? Ja, dat is een stuk makkelijker ook. Ja, het is makkelijker, maar ik bedoel, maar kan hij ook net zo goed voetballen als Maradona dan? Nee, maar hij is wel heel goed. En kijk, als je Kvaradona, als je zo genoemd hebt, is wel de hoogste wat je kan bereiken. Ja. Dries Mertens had het bijna, hè? Die werd Ciro genoemd. Ja. En Ciro is de meest voorkomende voornaam in Napels. Die was ook echt wel een van hun geworden. Ja. En Osimhen is ook een van de sterspelers. Zeker. Luister even mee. Good job! See why they started calling him Maradona. Inario Osimhen! Che gol! Victor Osimhen spacca la porta e porta il vantaggio a Napoli. No longer a revelation. Now a guarantee of goals for Luciano Spalletti. Kvaratskhelia dentro Osimhen! Un altro ruggito dal cuore dell'Africa. Doppietta di Victor Osimhen. Risterza e calcia! Sotto la traversa, Kvaratskhelia. Gol splendido del nigeriano. Giocata sulla sinistra di Kvisha Kvaratskhelia. Ja, daar zaten ze in. Vele doelpunten. Nou, laten we hopen dat ze dat vanavond ook nog krijgen. Kun je ons een beetje meenemen hoe het er vanavond nu aan toe gaat? Nu jij hier zit en nou ja, ze nog achter staan. Want is het dan rustig of wordt het dan luid gezongen? Hoe gaan ze met deze stand om? Daar wordt veel gewoon. Die stad is vol. Vol. Vol. Ja, dat hoorden we eerder al vanavond. Maar dan worden ze niet stil. Blijven ze altijd juist niet. Ze blijven altijd achter de club staan. Omdat ze de stad verdedigen. Dat is bijna nog belangrijker dan de club. Ja. En dat zie je ook daarin terug. Dus. Ja. En dan na vanavond, die 1-1 komt er. Misschien scoren ze nog eentje, 2-1 uiteindelijke winst vanavond. Ik noem maar wat. Dan de komende weken feesten. En ga je dan al eerder terug of blijf je nou, van hier? Nou, dat zou goed kunnen. Dan wel terug. Wel even dat feestje meepik. Nou ja, een deel ervan. Maar nu is nu is het wel heel erg druk, hoor. Ik denk dat je nog een paar weken mee blijft. Blijf lekker zitten. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben nog over de Camino. In Noord-Spanje, een boek wat Wim Baks daarover heeft geschreven. Over de dolende wandelaars. Maar eerst Super DB, Back to Me. Spotlight. One by one, the people headed for home. Before Maakt het ondertussen alweer 9:30 hier op NPO Radio 1 met Super DB Back to Me. Je hoort het geluid op de achtergrond, Gert en Gert Hagen. Hoor je? Dit is een stadiongeluid. Zullen wij gewoon afspreken dat jij vanaf nu onze verslaggever semi ter plekke bent? Dus dat we naar je schakelen en dat jij zegt wat er gebeurt? Als er wat gebeurt? Het is je vraagt niet weinig, hè? Nee, maar je kan wel je debuut maken als... je kan terug naar Napels en zeggen dat je als verslaggever bij de wedstrijd was. Wat wil je nog meer? Ja? Okay. Ja, nou ja, ga het proberen. Ja. Goed zo, oké, bij deze. NPO Radio 1. 1 minuut over 9:30, hier is Ties van Kester met het NOS Journaal. Om 8:00 vanavond is 2 minuten stilte gehouden voor de slachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Op veel verschillende plekken in het land werd herdacht, zoals ook in Den Haag bij de kinderherdenking in Madurodam. In Breda werd de dodenherdenking verstoord door een dronken man. Hij begon te schreeuwen tijdens de 2 minuten stilte. De Oekraïense president Zelensky heeft Nederland weer verlaten. Zelensky bracht vandaag een bezoek aan Den Haag. Zo sprak hij premier Rutte en de Belgische premier De Croo over de steun aan Oekraïne. En na een bezoek aan koning Willem-Alexander rondde hij zijn bezoek aan Nederland af op de militaire basis in Soesterberg. En de Belgische politie heeft 7 verdachten aangehouden in een terreuronderzoek, meldt de VRT. In onder meer Gent en Oostende is huiszoeking gedaan. Wat daar is gevonden wil justitie nog niet kwijt. De verdachten zijn begin 20 en hebben allemaal de Tsjetsjeense nationaliteit. En bij een garage in Rotterdam is het momenteel erg druk. Bij een tankstation is namelijk diesel in een benzinepomp terechtgekomen, meldt RTV Rijnmond. Veel klanten blijken nu diesel te hebben getankt, terwijl ze dachten dat ze hun auto vulden met euro 95. Meerdere autobezitters zitten nu met een sputterende of slecht startende auto in witte rook. Het tankstation zegt getroffen klanten te zullen helpen. Langs de lijn en omsteken. Goed, voor we zometeen gaan praten met Wim Baks over het boek Flore Pelgrim, schakelen we even met de wedstrijd van Napoli. Ja. Onze lokale verslaggever Gert Hagen. Gert, is het al rust? Het is net rust. En de spelers gaan nu de tunnel in. Na een matige eerste helft. Bij een Udinese helaas met veel geluk op 1-0 is gekomen. Goed zo. Nou, kun jij voorkomen ten onrechte. Jij kan even aan de thee graag opnemen. Ja, want we gaan ons inspannen. Dan in ieder geval in onze gedachten. Want elke dag zo'n 25, 30 kilometer. Misschien wel meer wandelen door de prachtige natuur. Een warm land. Rugzak op, 6 kilootjes. En dat zijn ongeveer de ingrediënten van de pelgrimstocht. Die leidt naar Santiago de Compostela in het noorden van Spanje. Schrijver Wim Baks is er enorm door gegrepen. En liep zelf al meerdere keren de Camino, zoals hij in de volksmond heet. En tijdens een van die tochten hoorde hij van rondzwervende pelgrims. En besloot, daar ga ik een boek over schrijven. En nu ligt het boek dus Verloren Pelgrim in de winkel. Welkom, Wim. Dankjewel. Ja, en dan ook nog in de vorm van een romantriller of een thrillerroman. Ik weet niet in welke volgorde. Een spannende roman. Er staat suspense op de voorkant. Oké, okay. Dat is alvast goed om te weten. Het idee ontstond omdat je, volgens mij tijdens een van je wandeltochten, een Duitse socioloog ontmoette. Klopt. Wat gebeurde er? Ik kwam iets eerder aan in Santiago dan ik van tevoren had gedacht. Je liep sneller? Ik liep wat sneller. Okay. Ik werd de Flying Dutchman genoemd op de Camino door andere pelgrims. Dus ik kwam 5 dagen eerder aan in Santiago dan de bedoeling. En ik ben daar gaan stappen. En tijdens het stappen, ik viel ook met mijn neus in de boter, want het was San Juan. En San Juan is een heel groot feest in de stad met allemaal vuren waar je overheen moet springen. En overal in de straten barbecues en barren. En daar leerde ik een aantal mensen kennen, waaronder Christian Courat, een Duitse socioloog, die pelgrims bestudeert. En onderzoek doet naar de beweegredenen waarom pelgrims de Camino lopen. Ja. Ook de populatie, hoeveel zijn er religieus, hoeveel niet, enzovoort. En hij wilde mij interviewen voor zijn onderzoek. Dus daar werd ik in opgenomen. En ik wilde hem interviewen over zijn werk. En hij vertelde mij toen van, ja, er zijn ook mensen die komen naar de Camino. De meeste pelgrims gaan na een week of 5, 6... weer huis terug naar huis, hè? Ja. En dan pak je leven weer op. Maar er zijn er ook altijd, elk jaar wel een paar, die blijven op de Camino hangen. Die kunnen niet naar huis, willen niet naar huis. Vaker zijn dat mensen met PTSS of andere psychische problemen. En die gaan eigenlijk een zwervend bestaan leiden op die Camino. En hij noemde dat Lost Pilgrims. En ik wist gelijk van, ja, daar zit een verhaal aan. Daar kan ik iets moois mee doen, volgens mij. Wat moet ik hem even voorstellen? Zeg maar dat dan op de route blijven hangen. Is dat gewoon, gaan ze dan klusjes doen? Gaan ze dan andere mensen meenemen op reis? Ja, dat vroeg ik mij dus inderdaad ook af. Het is goedkoop daar op zich, maar niet gratis. Hoewel, je hebt natuurlijk wel herbergen, dat zijn de zogenaamde donativos. Daar mag je gratis Als je geen geld hebt tenminste, overnachten. Het is de bedoeling dat je daar geeft wat je zelf wilt. Mm-hmm. En daar ben ik ze ook wel tegengekomen. Soms was het zo dat ze dan bijvoorbeeld in een herberg ook gingen werken. Schoonmaakklussen doen, helpen in de keuken. Op die manier, in ruil voor kosten en inwoning. En soms een beetje geld. Maar, of bij de monniken. Maar waarom daar? Waarom daar? Je hebt daar natuurlijk wel de hele infrastructuur liggen. Van goedkope overnachtingsplekken. Ik bedoel, een overnachting in een herberg kost tussen de 8 en de 12 euro. Ja. Kun je nog een Airbnb voor boeken? Nee, daarom. En je hebt menus peregrinos. Dat zijn speciale menus, speciaal voor pelgrims, voor een zacht prijsje. Dus je kunt het met weinig geld redelijk lang volhouden. Dat is toch wel... Ik zit te denken, daar zit een hele spirituele gedachte achter en zo. Maar het is gewoon omdat het goedkoop is. Ja, en je hebt ze dus ontmoet. Wat waren dan de verhalen die je tegenkwam? Want je hebt het over PTSS, je hebt het over... Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik ben er niet heel erg veel tegengekomen. Nee? En je gaat ook niet natuurlijk direct vragen van... hoe lang... Doel jij hier ook? ben jij een dolende pelgrim? Nee, dat valt wel mee. Maar het was vooral met terugwerkende kracht dat ik wist van... In 2014 heb ik een keer een man ontmoet. Dat was een Nederlander. En die leeft op deze manier. Die was al anderhalf jaar op de Camino aan het wandelen. En hij was op dat moment aan het werken in de herberg... waar ik die nacht logeerde. En ik kon wel aan hem merken dat hij had wel problemen. Hij had ook een drankprobleem. Ik kon wel aan hem merken dat het niet helemaal een vrijwillige keuze was... om daar zo lang te zijn. En dat is natuurlijk ook wel een beetje de wrange kant. Want kijk, wat mensen weten van de Camino, dat is inderdaad van... dat is die spirituele wandeltocht en iedereen wil het doen... en tot jezelf komen en inzichten opdoen. Maar als je daar zit en je kunt niet naar huis... Zo. Dan is dat wel een hele harde tegenstelling met wat men over de Camino weet. En dan is het volgens mij ook best behoorlijk hard. Maar dat is dan een inzicht. Ja, het is een inzicht. Dat kan je zeggen. Ja, maar ik weet niet of ik hem op die manier... Heb jij een inzicht? Ja, ik heb het. Nou, inzichten... Ik heb wel op de Camino zelf ook vooral een aantal besluiten genomen. Want wat was voor jou de aanleiding om de eerste keer te gaan lopen? Dat was eigenlijk puur voor de lol. Een vriendin van mij die ging lopen. Die ging hem helemaal doen. Die zag er een beetje tegen op om heel erg veel in haar eentje te zijn. Even alles duidelijk, helemaal van waar tot waar? Helemaal. Eigenlijk hoor je hem vanuit huis te lopen. Hè. Dan ben je een echte. Maar heel veel mensen beginnen in de Franse Pyreneeën. Okay. En zij begon in Saint-Jean-Pied-de-Port en liep naar Santiago. Niet wetende toen dat je helemaal niet alleen loopt. Want er zijn er zoveel, je kunt nauwelijks alleen zijn. Ja. Maar ik had toen tegen haar gezegd van... joh, als jij dat gaat lopen, dan kom ik je opzoeken. Dus dan kom ik na een paar weken en dan loop ik een paar dagen met je mee. Dus dat was mijn eerste ervaring op de Camino. Ik heb 4 dagen meegelopen en toen dacht ik van... ja, dit is zo leuk. En een half jaar later... Dat was het eerste inzicht al? Nou, er was geen inzicht. Dat was gewoon van... dit is leuk, dit ga ik vaker doen. Maar dan toch even naar de vraag van Gert. Wat voor inzicht heb je daar wel gekregen? Ik heb vooral wat andere besluiten genomen op de Camino. En een van de besluiten die ik heb genomen was om een boek te gaan schrijven. Dat was mijn eerste boek, Houd Stil. Dat besluit heb ik wel daar genomen. Ik werkte op dat moment als scenario schrijver voor televisie. En daar liep ik soms een beetje tegenaan. En ik liep daar in Spanje te denken hoe ik nou verder wilde met mijn werk... En toen dacht ik van als ik dan een keer een boek wil schrijven... dan moet ik het nu gaan doen. Ja. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Want dat is een hele goede beslissing geweest. Ja, Gert, jij stelt nu die vraag. Zou jij zit je ergens mee waar we je mee kunnen helpen? Een besluit wat je moet nemen? Dat je deze vraag stelt? Graag, maar doe ik dan naar de uit. Prima. Maar zou het iets voor jou zijn om zeg maar een stuk te gaan wandelen? Misschien doe je dat ook wel in Napels. Zeker, ik wandel heel veel door de stad. Maar wat hij heeft afgelegd, het is natuurlijk 30 kilometer per dag en dat een maand lang. Maar hij was snel, hè? Ja. Maar de afstand blijft hetzelfde. Ja, maar je moet ook nagaan. Dat is ook het enige wat je doet, hè? Kijk, om 7 uur gaat de wekker 's ochtends. Om 8 uur word je geacht op de sodomieter uit zo'n herberg. Oh, echt? Dus tegen de tijd dat het 12 uur is, heb je er al zo al 20 kilometer op zitten. Ja, jij. Ja. Nee, veel. Nou, laat het 15 zijn. Maar kijk, dat is ook het leuke. Het is een heel overzichtelijk iets. Hè. Ik bedoel, je gaat naar Spanje, je doet een rugzak om en het enige wat je hoeft te doen is te wandelen, te genieten, te eten, te drinken, te slapen. Te kletsen. En that's it. En ja, inderdaad, ontmoetingen. Veel ontmoetingen. En je stempeltje halen, toch? Je kan toch ook stempeltjes halen? Je moet elke dag een stempeltje halen, want dat moet je op het laatst laten zien om te bewijzen dat je hem echt hebt afgelegd. Dan krijg je de Compostella, dat is een certificaat. Ja, met alle hemelse zegeningen die daar natuurlijk bij horen. Ja. Want wie sterft op de Camino, die gaat rechtstreeks naar de hemel, hè? Zeggen ja. ze. Ja. Nou, dan ga je je boek schrijven. Mm-hmm. Wanneer kwam het idee om daar een thriller van te maken? Eigenlijk al redelijk snel. Maar dat zegt ook iets over hoe jij ernaar kijkt, namelijk. Ja. Ja, klopt. Nou ja, dat komt ook een beetje... Omdat ik op die dolende pelgrim kwam... Wat zo'n contrast is met het blijen van de Camino. Dat werkt natuurlijk al sowieso. En dan kom je al gelijk met vragen. Maar inderdaad, hoe leeft hij daar dan? Wat doet hij daar dan? Hoe is hij in de interactie met mensen? En om dat op scherp te zetten, kwam ik op het idee om hem in contact te laten komen met een psychiatrisch hulpverlener die gespecialiseerd is in pelgrims. Dat is ook de hoofdpersoon, Bruno. Is een Spanjaard die in Santiago woont en werkt. En mensen die in psychische nood komen, helpt om te repatriëren terug naar huis. En die twee mannen ontmoeten elkaar. Bij een verhoor. Bij een verhoor, ja. Want de dolende pelgrim die is voor het laatst gezien met een man, die een Amerikaanse priester, die dood is aangetroffen in een kerkje. En daar willen ze graag van weten wat hij daar over te zeggen heeft. Ja. Dus die dolende pelgrim wordt opgepakt en dan wordt de hoofdpersoon, de psychiatrische hulpverlener, erbij gehaald, omdat ze niet helemaal weten wat ze met die man aan moeten. Ja, die dolende pelgrim is ook nog een Nederlander. Ja. Dat is lekker. Ja. Je zet Nederland lekker neer in je boek op die manier. Ja. Ja. Maar is daar nog een reden voor? Of is dat gewoon dat je de Nederlandse kant ook nog even wilde benadrukken in het boek? Van jezelf misschien. Ja, hoe zou dat gekomen zijn? Nou ja, het is best gek om als Nederlandse schrijver een boek te gaan schrijven met een Spaanse hoofdpersoon die zich ook helemaal in Noord-Spanje afspeelt. Dus ja, dat Nederlandse kantje vind ik wel leuk. Nou, je hebt je toch behoorlijk verdiept ook in Spanje. Tenminste, als ik het lees, dan komen er Spaanse... Ja, ik kan niet checken, maar er komen Spaanse termen en Spaanse straten komen er voorbij. Spaanse gebruiken, wat ze drinken bijvoorbeeld. Vlak voor het slapen gaan even een kruidendrankje drinken en dat soort dingen. Ja, ik heb het voordeel dat ik familie in Spanje woon. Mijn oudste broer woont in Barcelona. Mm. Ik ben dus vaak in Spanje. En na drie Camino's weet je wel een beetje hoe het er daaraan toe gaat. Drie? Je hebt hem drie keer gelopen? Ik heb drie routes gelopen, in etappes, dan, hoor. Wat denk je dan, Gert? Knap, goed gedaan. Ja. Ja. Met respect, maar, neemt met de minuut toe. Ja, ik val doodstil. Ik zag jouw ogen ook gaan. Wat was het, als je overlijdt op de Camino, dan ga je direct naar de hemel. En toen zag ik jouw ogen echt zo omhoog gaan. Bang dat het jou zou overkomen misschien. Op de Camino. Nou, de kans dat ik die Camino loop is niet zo heel groot. Dus de kans dat ik daar overlijd, daarmee ook, is vrij klein. Maar je ziet ook aan de route, als je hem loopt, je ziet overal. Je ziet regelmatig kruisjes langs de weg. Oh, van mensen die tijdens hun pelgrimage het leven lieten. Ja. Ja. Maar wat je Gert haakt nu definitief. Dat was de reclame. Dat was het laatste zetje. Heel verstandig. Ik had al het idee dat het ook een hele spirituele tocht, maar daar hoor ik je helemaal niet over. Reiniging. De oorsprong van pelgrimeren is natuurlijk hartstikke religieus. Hè, katholiek. Het kon een straf zijn, het kon een keuze zijn. Nu, dat heb ik dan ook van die socioloog gehoord die dat allemaal onderzocht heeft, nu is geloof ik 10%, maar die het echt vanuit religieuze motivatie doet. Het is ondertussen ook gewoon echt een populair, als je van hiken houdt, lange afstand wandelen, dan is het gewoon een toeristische... Maar is dat een soort boetedoening? Kan ik me voorstellen, zo'n en. Nou, ik vond alleen maar vakantie. Ik voelde het niet als boetedoening. Maar ik ben wel iemand tegengekomen ook die daar echt onder leed. En die had de blaren op zijn voeten staan. En die was nog maar 6 dagen onderweg. En die was heel religieus. En die zei ook van ik maak me niet uit wat God mij geeft, maar ik zal het doorstaan en ik zal in Santiago aankomen. Terwijl ik alleen maar dacht van ja, misschien wil God je wel vertellen dat je het een beetje kalmer aan mag doen. En wat minder streng voor jezelf mag zijn. Maar ja, absoluut heb je ook mensen die hem echt om spirituele redenen. Ik had hetzelfde hoor, wat jij zei. En Gert, of Gert, ik naar hem. Mijn vader heet Gert, dus leuk dat je dat zegt. Henk, ja. Ik wees naar jou, maar ik bedoel, we hadden alle drie eigenlijk wel zoiets van dat het iets spiritueels heeft, met het geloof verbonden is. Maar het lijkt me al een vierdaagse XXL, als ik jou daar zo over hoor praten. Van, je doet het om te wandelen en, en de rest is eigenlijk bijna. Nee, dat is absoluut niet zo. Kijk, heel veel mensen doen hem met een reden. Hè? Omdat ze genezen zijn van een ziekte, omdat ze een besluit moeten nemen in hun leven, omdat ze een moeilijke periode achter de rug hebben. Dat is ook heel vaak de eerste vraag van pelgrims aan elkaar. Waarom loop je hem? En dan krijg je ook hele mooie verhalen te horen. Dus dat is er ook zeker. En sowieso is het zo dat op het moment dat je besluit om een aantal weken te gaan wandelen en even de hectiek van je eigen leven achter je te laten en in de natuur te zijn, ja, dan gebeurt er hoe dan ook een hele hoop met iedereen. Ik geloof ook dat je daar de Camino op zich niet voor nodig hebt. Dat kan ook op het Pieterpad. Dus in die zin is het ook inderdaad voor iedereen een spiritueel iets, denk ik. Ja. Maar iedereen verstaat wat anders. Ja, zo'n verhaal, want je zei het al, het is heel overzichtelijk, maar die ontmoetingen. Wat voor ontmoeting is je, als je het nu, nu hier zit en nu naar boven komt, een persoon die je daar hebt ontmoet, verhaal? Onder andere die dolende pelgrim die ik daar ben tegengekomen. Ja. Je hebt er ook vrienden aan overgehouden, toch? Iets met een groep Duitsers of zo? Ja, ik heb een aantal Duitsers daar ontmoet. Die elkaar ook niet kenden trouwens. En we zijn bevriend geraakt. We zijn een aantal dagen met elkaar opgelopen. En eens in het jaar hebben we een reunie. En dan zien we elkaar. En dan... Het lijkt me soms ook best moeilijk dat je gewoon alleen wil lopen. Maar dat je soms de verplichting voelt om met iemand mee te lopen omdat je iemand tegenkomt. Hoe werkt dat? Oh, daar heb ik helemaal geen last. Nee, daar had ik niet zoveel last van. Loop jij maar vast door, ik moet even mijn veten doen. Of hoe wimpel je dan iemand af? Ik ga vandaag alleen lopen. Ja. Gewoon zeggen. Of ik blijf even hier. Ja. Nee, dat kun je redelijk makkelijk aangeven. En is alleen lopen dan echt heel anders dan zo'n Camino lopen met iemand naast je? Ja, ik zeg altijd, als mensen zeggen ik wil hem gaan lopen, dan geef ik altijd wel het advies van ga hem alleen lopen. Neem sowieso je partner niet mee. Mm-hmm. Ga toch in je eentje lopen. Je gaat altijd wel. Waarom mag je partner niet mee? Ja, het mag wel, maar waarom? Waarom moet je dat niet doen? Ja, volgens mij is het juist een mooie gelegenheid. Heb jij het gedaan? Heb jij het met een partner gedaan? Ik heb de. Eerst dus een paar dagen. Ik heb het beide gedaan. Ik heb het in mijn eentje gelopen. Ik heb ook de Primitivo heb ik met hem gelopen. Die hebben we samen gelopen. Maar, en jullie zijn nog bij elkaar? Ja. Nou, ik zal je nog sterker vertellen. Ik ging de Noorden doen. En dat was in mei en juni. En hij zit in het onderwijs. En ik kwam thuis. En ik zei tegen hem, dit is zo fantastisch. Dit moet jij echt een keer doen. En twee weken later had hij zomervakantie. Zei hij van, nou, dan ga ik nu. Dus toen is hij op het vliegtuig gestapt. Dan was hij 5 weken weg. Ja, lekker, om het ook in zijn eentje te doen. En ja, het grappige is dat je dan juist iets heel erg gemeenschappelijks hebt. Zonder dat je dat met elkaar hebt gedaan. Een nieuwe trip staat allicht al op de planning, of niet? Ik heb een paar ideeën. Een paar ideeën. Ook voor een nieuw boek al dan? Of moet dat nog komen? Ook voor een nieuw boek. Ja, dat gaat over iets heel anders. Maar, zonder wandelen? Ja, dat gaat niet eens over wandelen. Nee. Maar dit boek, dat is lovend ontvangen. Ja. Dus je moet trots... Ik mag niet klagen. Nee. Ja, je moet toch trots zijn? Daar ben ik ook enorm. Ja, ik ben ontzettend trots. Ja. Ja, het is een enorme opluchting als een boek zo goed ontvangen wordt. Ja. Ja. Ja. En het vervolg zal dan ook wel een thriller worden? Of wordt dat wat anders? Ben ik nog niet helemaal uit. Dat moet zich nog vormen. Ik weet het nog niet. Nee. Volgens mij weet je het wel, maar wil je het gewoon niet zeggen. Ja. Dat zie je er gewoon aan. Ja. En de volgende wandeling, waar gaat die naartoe? Ik hoorde toevallig veel over de Franciscana route naar Rome. Mm-hmm. En we hebben het net over Italië gehad. Dat lijkt mij wel een hele fijn om te doen. En waar begin je dan? Ik zat te denken aan Turijn, omdat mijn schoonzusje dat heeft gedaan. En zeiden dat een heel goed idee was. Dus, bij de lijkwade. Is dat zo? Ja, de lijkwade natuurlijk. Begin je bij de lijkwade? Dat weet ik niet, maar dat kan ik me voorstellen. Ook voor nou alweer een nieuwe thriller opkomen. Ja. Alles op de hoogte. En dan mag je... Ja, Gert Hagel is dan degene die jou tot dit boek heeft aangezet. Dan is dat alweer de volgende persoon. Ja, dan kan hij in het dankwoord opgenomen. Ja, hartstikke goed. Dankjewel, Wim. Jo. Ga je goed. 7 voor 10 op NPO Radio 1 op deze 4 mei op donderdagavond. The Best of Both Worlds van Robert Palmer. Ja, het coronavirus lijkt inmiddels een ver van ons bedshow te zijn, maar niet voor de wielerploeg Jumbo-Visma. Die ploeg wordt geteisterd door een coronagolf. Eerder moesten al Robert Gesink en Tobias Vos de Giro d'Italia aan zich voorbij laten gaan vanwege corona. En nu heeft ook vervanger Jos van Emden het virus te pakken. En daarom reist nu Sam Omen af naar Italië. Dat is dus een vervanger van de vervanger. Vandaag was de ploegpresentatie van de Giro, waar verslaggever Stefan Dalebout sprak met de ploegbaas Richard Pluggen. Ja, je lacht nog, maar we dachten dat we er vanaf waren. Maar dat is niet zo, hè, het peloton. Nee, ja, COVID bedoel je. En nou, inderdaad, het gaat als een dolle rond. En Romandie, denk ik, zijn een aantal renners, zijn best een hoop renners, denk ik, geïnfecteerd geraakt, ook ziek geworden. En ja, het is voor Robert Gesink en Tobias natuurlijk vreselijk. Ze hebben zoveel inspanning getroost om hier eigenlijk aan de start te staan. En ja, ze zijn gewoon ziek geworden. En zo snel gaat het rond. Dus ik hoop echt dat ja, mensen er rekening mee houden. Want ja, een renner die ziek wordt, die wil gewoon tot het einde in Rome natuurlijk een groot gevecht hebben met elkaar. Met alle renners. En ja, ik hoop dat RCS daar ook veel aan gaat doen. Ja, dat is de organisator van deze race, want waar doel je dan op? Wat moeten ze doen? Nou ja, je ziet hier al veel publiek weer om ons heen staan. En kijk, het is natuurlijk ook eigenlijk heel raar. Hè? Want mensen, ik snap heel goed dat mensen denken, ja, waar heb je het over? Weet je, het is toch voorbij? Iedereen is helemaal blij, geen mondkapje. En dat snap ik ook heel goed. Alleen, renners worden er wel echt ziek van. En mensen kunnen er nog steeds echt ziek van worden. En, ja, en ziek is gewoon uit koers. En dat zou heel zonde zijn. Zeker voor de kanshebbers. Maar goed, wat zijn dan de maatregelen? Moet dan iedereen weer achter hekken? Moeten mensen weer mondkapjes opdoen als ze naar de race komen kijken? Wil jij dat? Nee, nee. Maar ik denk dat vorig jaar in de Tour hebben we ook denk ik best wel een aantal goede maatregelen gehad. Hè? Dat je bij dit soort gelegenheden waar de teams opgesteld staan best kan zeggen, jongens, hier even geen publiek. Dat, maar later weer wel. Maar iedereen is ook juist weer zo blij dat het kan. Hè? In het wielrennen is nou juist dus de uitgelezen sport daarvoor, publiek erbij. 100%. En daarom snap ik ook heel goed hoe ongelooflijk irritant het is. Niet in de laatste plaats voor de renners die nu thuis zitten. En ja, als zometeen de helft van het peloton... Hè, er zijn nu alweer een aantal ploegen die, niet alleen wij... maar ook andere ploegen die geraakt zijn hierdoor. Ja, weet je, het is natuurlijk hartstikke zonde. En ik snap heel goed dat niemand het meer begrijpt. Van joh, waar doen jullie eigenlijk moeilijk? Maar ja... We hebben wel nu twee renners thuis zitten die eigenlijk hier hadden moeten zijn en ziek zijn. Maar drie toch eigenlijk, want Jos van Emden die kwam vandaag ook nog op het lijstje, terwijl hij eigenlijk een vervanger was. Klopt, ja. Dus die testte ook nog positief. En het gaat dus nog steeds heel hard rond. Ja, ja, dat zei Jumbo-ploegbaas Richard Plugge. De Giro begint zaterdag. Oh, het gebeurt er nu heen. Ja, nee, we gaan snel schakelen met Geert Hagen, onze verslaggever. Geert Hagen. Wat gebeurt er bij Napoli Udinese? Ik weet niet of jullie mij horen. Het stadion ontploft. Het is een, maar het is 1-1 en gescoord door wie anders dan Osimhen. Met een schot van een meter of 16. Ja. Een prachtig doelpunt. Wat gebeurt er om je heen allemaal in het stadion? Ik versta je niet. Wat gebeurt er allemaal om je heen? Ja, iedereen begint nu te springen en te dansen. En nou ja, ik hoor je heel slecht. Nog een keer. Wat gebeurt er nu in de stad, denk je? Hetzelfde. Die stad is ook ontploft. Alles is ontploft nu. Ja. Ja. Kun jij het veld nog zien? Want ik krijg signalen vanuit... Je ziet gewoon op tv eigenlijk. Ja. Ja. Dat was heel meestig. Het vanwege het vuurwerk. Ik dacht even vuurwerk inderdaad. Ja. Er is iets met, ja. Jij gaat ons nu, je gaat ons nu verlaten. Het heeft niks met een Camino te maken en te veel gelopen. Maar gewoon, je gaat gewoon naar huis. Ja. Ik vind het wel bizar dat je dan uitgerekend op de dag dat Napoli kampioen wordt... dat je hier als verslaggever aanwezig bent, dat je dan gewoon weggaat uit het stadion... en ook niet in Napels bent. Je maakt er wel een hele memorabele dag voor jezelf. Ja, dan. Ja. Maar dat doe ik allemaal voor jullie. Hè? Ja, gefeliciteerd. Dat gedaan. Goed gedaan. Goed, dankjewel. Jullie. Wim Baks, wel thuis. Dankjewel. En de groeten van Anne, overigens, vergeet ik bijna te zeggen... Die is nu halverwege Camino en die ligt in een stapelbedje naar ons te luisteren. Ja. Zeg maar, we krijgen nu een appje. Dus de hartelijke groeten. Buen Camino naar Anne. Ja. Ja, bij deze. En wij gaan ons opmaken voor nog één heerlijk uur langs Lijn Omstreek. Onder andere Hanne Tersmette over de schoolexter. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In de jaren 70 kwamen Filipijnse vrouwen naar Nederland om in de zorg te werken. Ik zeg tegen hen, nou, wij gaan in een ziekenhuis werken. Hoe vind je dat? Hoe was het voor hen om hier te leven? Het was open air. Je moet zeggen wat je wil. En niet van terughouden. Dat is in de Filipijnen. Dat is een cultuur. Deze week in Docs, Tina's laatste droom. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, wij geven bijvoorbeeld lokale ondernemers de aandacht die ze verdienen. Want zij dragen bij... aan een fijne buurt. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. En speciaal voor KPN Unlimited klanten deel ook nog eens iedere maand 50 gigabyte met andere KPN-abonnees op hetzelfde adres. Zo kan iedereen lekker blijven gaan. Kijk op kpn.com/unlimited. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. NPO Radio 1. 10:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vanavond zijn de slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen bij oorlogen en vredesmissies. Op veel plekken in het land was het om 8:00 stil, zoals in Amsterdam op de Dam en in Den Haag bij de kinderherdenking in Madurodam. In Breda werd de dodenherdenking verstoord door een dronken man. Hij begon te schreeuwen tijdens de 2 minuten stilte. De Oekraïense president Zelensky heeft Nederland weer verlaten. Het regeringstoestel vertrok rond 7:00 vanaf Schiphol-Oost. Zelensky bracht vandaag een bezoek aan Den Haag. Zo sprak hij premier Rutte en de Belgische premier De Croo over de steun aan Oekraïne. En na een bezoek aan koning Willem-Alexander ronde hij zijn bezoek aan Nederland af op de militaire basis in Soesterberg. Jamaica wil vanaf volgend jaar een republiek worden. Het Caribische eiland is onafhankelijk, maar nog wel lid van de Britse gemenebest, met koning Charles als staatshoofd. Veel Jamaicanen zouden zich niet kunnen identificeren met de nieuwe koning, die aanstaande zaterdag wordt gekroond. De regering van Jamaica wil nog deze maand met een wetsvoorstel komen om zich af te scheiden van de Britten. Als dat wordt aangenomen, volgt er in 2024 een referendum. In het Groningse Oude Pekela zijn afgelopen nacht 2 woningen beschoten. Buurtbewoners dachten vuurwerk te horen, maar deze ochtend bleek er kogelgaten in de woningen te zitten. Volgens de politie gaat het om een willekeurige beschieting. Opnieuw heeft Marianne Vos een etappe gewonnen in de Vuelta Feminina. De wielrenster van Jumbo-Visma was in de rit van Cuenca naar Guadalajara de snelste in de sprint. Het was voor de 35-jarige Vos de 248ste zege. Ze behoudt daarmee de rode leiderstrui. Gisteren was ze ook al de snelste. Morgen gaan de rensters de Spaanse bergen in. Dan gaat de rit van La Cabrera naar Riassa. Het weer, vanavond meer bewolking en in het zuidwesten een enkele bui met mogelijk wat onweer. Morgen is er af en toe zon, in de middag ook weer regen en kans op onweer. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Mei wordt een bijzondere maand. We hebben namelijk extra prijzen naast de jackpot van 7,5 miljoen netto. Want als extraatje van de maand maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Ook zo'n zin in fun en spanning? Kom naar onecasino.nl. Daar vind je de beste videoslots, speel je met de leukste live dealers en kies je uit heel veel unieke games, zoals de Big Five. Dus pak die kans. Ga naar onecasino.nl en speel mee. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Goed, dan zijn we weer nog een uurtje langs de lijn en omstreken met dit uur bijzondere voetbalverhalen. Ja, onder andere over Erwin Koeman, de assistent-bondcoach. Hallo, de Smet is er ook van de Vogelbescherming om te praten over de Nationale Vogelweek. En we volgen ook dit uur natuurlijk de strijd van Napoli om het kampioenschap in Italië. Ja, het staat momenteel 1-1 bij deze stand Napoli kampioen. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Vuelta voor vrouwen is tot nu toe een Nederlands feestje, met vandaag weer een landgenoot als snelste in de sprint. Vos gaat aan met Vas in de wiel. Roger valt stil. Vos op weg naar een tweede ritzege. Ja hoor. Opnieuw raak voor Marianne Vos in de rode leiderstrui. En dat is zege nummer 248 in de carrière van de 35-jarige Vos, die een bedankwoordje had voor haar team Jumbo-Visma. Ja, actually, it was trying to stay in front and trying to stay in control of the group. And I want to thank my team to do that so well and to control the group and to control the breaks and to be there. With me in the final. Ja. Het is nog 3 dagen koers daar in Spanje voor de vrouwen. Morgen gaat het peloton de bergen in en is het de beurt aan de klassementsrenners, onder wie Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Succes voor, dus voor de Jumbo-Visma bij de vrouwen. Bij de mannen, we hoorden het net al, is het een stuk onrustiger. Vlak voor de start van de Giro heeft de wielerploeg last van een corona-uitbraak. Jos van Emden is het laatste slachtoffer. Zijn vervanger in de Giro is Sam Omen. Eerder haakte Robert Gesink en Tobias Vos al ziek af. Feyenoord gaat kampioen worden. En bij een kampioenschap hoort natuurlijk ook een huldiging. Daar gaan we maar even vanuit. Supportersvereniging De Feyenoorder wil daarvoor grote muurschilderingen en spandoeken maken. Nou, om dat te bekostigen is een crowdfunding gestart, waarbij binnen een dag al meer dan 100.000 euro is ingezameld. De actie was zo populair dat de website regelmatig overbelast was. En dan over die wedstrijd. Feyenoord kan zondag kampioen worden als nummer 2. PSV punten verspeeld tegen Sparta. En dan tenslotte nog een voetbaltransfer. Timber is vanaf komend seizoen de speler van VVV Venlo. Dan gaat het niet om de Ajax-hit Jurien Timber en ook niet om de Feyenoorder Quinten Timber, maar om een oudere broer, Dylan. Yo, Frank de Broer. Gefeliciteerd met je transfer. Super mooie stap. Ik wil zeggen dat ik super trots op je ben. Hi broski. Vanuit Rotterdam wil ik je even feliciteren met je transfer naar VVV. Een hele mooie stap en ik weet dat je nog verder zal groeien. Ik wens je nog heel veel succes en ik ben ervan overtuigd dat je gaat slagen in de kom. Ja, als je goed door de violen heen luisterde, dan hoorden nu Quinten en Jurien tegen hun broer Dylan Timber dus praten. Als verdediger komt transfervrij over van FC Utrecht, waar hij voor Jong Utrecht speelde. En tekent voor 3 jaar bij VVV. Ja, er wordt wel eens gezegd dat voetbalinterviews saai en vol clichés zitten, voorspelbaar zijn. En vaak is dat ook waar, maar niet altijd. Soms maken voetballers juist indruk met hun woorden. Bijvoorbeeld Go Ahead Eagles aanvoerder Bas Kuipers. Dit zei hij een half jaar geleden in gesprek met de collega's van ESPN na een gelijkspel tegen Heerenveen. Ja, Bas, je zou verwachten dat jij heel vrolijk bent, maar ik zag je net. Nou ja, de tranen staan er nog steeds in met je vrouw. Wat is er aan de hand? Ik ben wel blij hoor. Maar het is een lastige week voor mij geweest. Mijn vader heeft woensdag 2 hersenbloedingen gehad. Waarvan de laatste fataal voor hem is geweest. Zijn lichaam is er nog wel, maar zijn hersenen doen het niet meer. En de doktoren kunnen niks meer voor hem doen. Dus voor mij is het een pittige week geweest. Ja, kort daarna overleed zijn vader. En op initiatief van Bas Kuiper staat nu de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Komend weekend in het teken van de Hersenstichting. En Bas hebben we aan de telefoon. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, wat gaat er precies komend weekend gebeuren? Ja, de wedstrijd tegen Groningen die staat dus in het teken van de Hersenstichting. Het is voornamelijk natuurlijk om geld in te zamelen. En ons shirt wordt geveild. Dus het is een speciaal logoetje op van de Hersenstichting. Dus dat is al een heel mooi iets. En verder kunnen alle supporters die aanwezig zijn kunnen doneren op het supportersplein. En alle mensen die kijken of dit nu horen kunnen ook doneren via de website. En ja, dat is iets supermoois. Ja, en geld ophalen dus voor die Hersenstichting. Want wat kunnen zij daar dan mee? Ja, er kan natuurlijk meer onderzoek gedaan worden. Ja, ik schrok heel erg. Zeker na het overlijden van mijn vader ga je toch kijken van gebeurt dit vaker en hoe vaak gebeurt dit bij mensen. En dan valt het je natuurlijk ook veel meer op. Maar ik schrok ook heel erg van de cijfers. 1 op de 4 mensen in Nederland leidt aan een hersenaandoening. En dat is gewoon echt heel, heel veel. En het wordt alleen meer, dus. Voor onderzoek en ook voor een soort van bewustzijn, denk ik, te creëren. Ja, bij jou is dat bewustzijn op deze manier dus gekomen. Nu dus die wedstrijd. Hoe dacht je, nou, laten we het komende zondag doen? Hoe ben je op dat idee gekomen? Ja, het is voornamelijk gekomen omdat ik in het begin heel veel media-aanvragen kreeg. En ja, toen was dat natuurlijk best wel pittig voor mijzelf en ook voor mijn familie. Ja. Je kan ineens overal een soort van aanschuiven. Alleen het is natuurlijk om een hele trieste reden. En dat wilde ik niet op dat moment. Ik wilde het eerst verwerken voor mezelf en zeker ook mijn familie. Het is natuurlijk nooit zomaar te verwerken. Maar het gaat in ieder geval nu een stukje beter. En ik had zoiets van, ik wil het heel graag omzetten in iets krachtigs. Ik wil best met de media praten, maar dan wil ik het ook koppelen aan een mooi iets. En dat was dan voor mij de Hersenstichting. Dus vandaar dat nu is aan het eind van het seizoen. En dat ik dan ook wat meer media te woord sta, zeg maar. Ja. En hoe was het voor jou dan om dan dat fragment wat we net weer lieten horen van een half jaar geleden, om dat weer terug te horen? Ja, heel gek. Ik wist niet dat natuurlijk hier erop kwam en dat ik dat zelf zou horen. Ja, heel raar, heel vreemd. Alsof ik bijna een soort andere persoon hoor, weet je wel. Op dat moment is dat gewoon heel triest en verdrietig en ben je gewoon heel emotioneel. En ja, het doet me wel echt wat als je dat nu dan weer hoort. Dat is heel raar om te horen. Ja, en je zei al heel veel media-aanvragen gehad. Maar volgens mij denk ik ook, zeker in deze tijd waarin het contact via social media heel laagdrempelig is in ieder geval. Ook veel mensen die er hetzelfde hebben meegemaakt, die zich ook bij jou melden. Ja, absoluut. Daar schrok ik dus ook heel erg van. Dat gewoon heel veel mensen een herkenbare situatie hebben meegemaakt met geliefden of zelf of wat dan ook. En dat kan in heel veel vormen zijn natuurlijk. Als het iets met de hersenen te maken heeft, dat hoor je gewoon heel veel. En dat viel mij heel erg op dat het zo bizar veel is. Ja. En hoe is het nu met je? Ja, goed. Natuurlijk af en toe nog verdrietig. Maar over het algemeen gaat het eigenlijk wel erg goed met me. En heb ik een soort bepaalde acceptatie. En het is niet anders. Je moet uiteindelijk wel door natuurlijk. Dus dat probeer ik. Ja, en ik denk dat je vader ook trots zal zijn op deze actie die je er dan... inderdaad, wat je zegt, een krachtig een actie tegenover stelt. Daarmee kun je vader niet terugkomen, maar wel andere levens misschien wel gered worden. Als mensen nu niet naar de wedstrijd toe gaan, dus niet voor dat shirt gaan of niet vanaf de tribune doneren, is er nog een andere manier waarop ze zich bij deze actie kunnen aansluiten? Ze kunnen dus naar de website van de Hersenstichting en daar natuurlijk doneren. Mm-hmm. En er is volgens mij zelfs ook nog een aparte page soort van voor mij gemaakt en voor Go Ahead Eagles en de wedstrijd. Dus dat zullen ze vast wel kunnen vinden. Nou, gaan we dat vinden op de site van de Hersenstichting. Dank dat we je even mochten spreken en succes met deze mooie actie. En natuurlijk ook sportief gezien een succes dit weekend tegen FC Groningen. Dag Bas. Yes, dankjewel. 10:12 is het. Ja, je ziet hem wel zitten op de bank, maar je hoort hem eigenlijk nooit. Die assistent-trainer in het betaald voetbal. Hij mag vaak niet praten met de media, de hoofdcoach is de woordvoerder, maar zijn invloed is soms behoorlijk groot. Onze verslaggever Eline de Zeeuw kreeg 3 assistenten toch voor de microfoon. Ze sprak al met Dwight Lodewegers, assistent bij Ajax, Arjan Veuring, de assistent van Sarine Wiegman bij Engeland, en vanavond het verhaal van Erwin Koeman, assistent van zijn broer Ronald bij het Nederlands elftal. Nee, hij en Ronald Koeman zijn hetzelfde echt niet met elkaar eens. Sterker, zegt Erwin. Ja, dat we radicaal tegen elkaar overstonden. Ik moet zeggen, misschien is dat wel de laatste keer geweest dat we tegen elkaar gevoetbald hebben. Behoorlijk aangepakt door broer Ronald, ja. En Ronald kondigde dat voor de wedstrijd al aan. Als het moet, dan gaat ook mijn broer onderuit. Kijk eens, het is niet niks. Toen stonden ze tegenover elkaar, nu werken de broers met elkaar. Eerder al bij Southampton en Everton, nu bij Oranje. De een bondscoach, de ander zijn assistent. Ze zijn 2 verschillende persoonlijkheden, zegt Erwin Koeman, maar misschien dat het daarom juist wel zo goed tussen hen werkt. Ze zijn complementair aan elkaar. En ik denk dat het ook heel belangrijk is voor Ronald dat hij weet wat hij aan mij heeft. Hij vertrouwt mij, dat is niet in vragen. En ik denk dat het ook belangrijk is dat wij... Ja, we zijn wel 2 verschillende karakters. En ik denk dat het als hoofdtrainer en als assistent dat wel past. Zo vindt Erwin Koeman het prima om de kracht op de achtergrond te zijn. Hoewel hij zelf jarenlang hoofdtrainer was van onder andere Feyenoord, RKC, Hongarije en FC Utrecht, is hij de laatste 10 jaar vooral assistent. In de spotlight staan hoeft van hem niet zo. En ja, dat zit echt in zijn karakter. Ja, ja. Ja, echt, ja. Ja, ik ben natuurlijk ook jarenlang hoofdtrainer geweest. En dan sta je inderdaad regelmatig in de spotlights. Maar ik voel mij persoonlijk het beste gewoon in de schaduw. Laat mij maar lekker op de 3e rij of 4e rij zitten in plaats van op de 1e rij. En daar voel ik me gewoon prima bij. Ondanks het feit dat ik weet dat in mijn vak dat je dan vaak wel in de spotlights komt. Maar ja, oké, dat neem je dan maar op de koop toe. Ik vind het ook prima zo dat Ronald degene is dan die in de spotlight staat. En ik niet. En misschien wordt het nou anders omdat na dit interview. Maar ik hoop het niet. Ik vind het prima zo. Is dat ook het verschil tussen een hoofdtrainer en een assistenttrainer? Dat diegene in de spotlight staat, de druk ervaart van de journalisten, et cetera. En die ander de kracht op de achtergrond is? Nee, dat klopt helemaal. Ik denk echt wel dat 99% van alle hoofdtrainers of van de bondscoaches gewoon heel veel druk hebben. Omdat iedereen meekijkt. Er wordt heel veel van je verwacht. De KNVB heeft natuurlijk ook uitgedragen van dat het Nederlands elftal binnen nu in een bepaalde periode toch een keer een toernooi moet gaan winnen. Nou ja, oké, dan ligt de druk en ligt toch wel redelijk hoog, denk ik. Zeker als je dan een eerste wedstrijd tegen Frankrijk speelt en je verliest eigenlijk wel op een pijnlijke manier met 4-0. Het is een zwarte avond geworden voor Oranje. 4-0. Dus voor mij is dit ook wel een bewuste keuze geweest, ook vanwege mijn gezondheid. Een open hartoperatie in 2020 dwong Koeman namelijk om rustiger aan te doen. Nu vormt hij bij het Nederlands elftal samen met zijn broer Ronald, tweede assistent Sipke Hulshof en keeperstrainer Patrick Lodewijks de technische staf. Maar wij zijn eigenlijk ook een team in een team. Ze bezoeken zoveel mogelijk wedstrijden van internationals en elke dinsdag komt de staf in Zeist bijeen voor besprekingen. Ze analyseren beelden van de spelers, van de tegenstanders en slijpen aan het programma. In de weken die ze vervolgens met Oranje ook echt bij elkaar zijn, ziet Koeman naast het begeleiden van trainingen ook echt een belangrijke taak in praten met spelers. Alle trainers zeggen vaak van, mijn deur staat altijd open. Nou, maar bij mij staat je altijd open. En ik probeer jongens op hun gemak te stellen. Eigenlijk dus een rol van bruggenbouwer. En die heeft hij eerder gehad. In een periode in hiërarchisch Engeland bijvoorbeeld. Daar kijken ze nog echt tegen je op. En ze waren altijd bang om rechtstreeks naar Ronald toe te stappen met de vraag. Dus ze kwamen eerst altijd naar mij. En toen zei ik altijd van, ik los het voor jou op, of we gaan met z'n tweeën naar Ronald. En daar voelden ze zich meer veilig. Dus dat was altijd wel mooi dat ze dat zeiden. Want dat gebeurde bij Southampton, maar ook bij Everton. Ja. Ik denk dat hier in Nederland, dat het bij de spelers toch allemaal wel iets makkelijker ligt. Omdat de spelers toch, die zijn dat ook gewend om gewoon op iemand af te stappen. Die zijn niet zo bleu. Je hebt natuurlijk met veel trainers gewerkt ook. Natuurlijk diegene als hoofdtrainer, maar ook in je carrière als voetballer. Heb je van iemand veel opgestoken? Ben je door iemand geïnspireerd ook in de manier waarop je het vak nu zelf uitoefent? Dat is ook wel weer mooi in je carrière. Dat je gewoon hele verschillende type trainers meemaakt. Zeg maar van rustig tot echt extravert. Tactisch heel sterk, tactisch iets minder. Of een mensenmens, of juist niet. In 1998 maakte hij zijn eerste stappen als trainer en werkte hij bij PSV onder Erik Gerrits. Erik was echt een gifkikker. En Guus Hiddink. Ja, en Guus is heel relaxed, al laat ik zo zeggen. Hij komt heel relaxed over. Van dat soort mensen, daar neem je wel wat van over. En uiteindelijk als trainer ga je toch je eigen gang. Je doet de dingen zoals jij in elkaar zit. Je gaat niet ineens hele andere dingen gaan doen, want dan prikken spelers doorheen. En dat heb ik wel geleerd, dat je gewoon jezelf moet zijn. Of je dan hoofdtrainer bent of assistenttrainer. Ja, je moet wel met mensen overweg kunnen. Ja, duidelijk wordt wel dat de bescheiden Koeman als trainer in ieder geval in de categorie mensenmens valt. Als het maar goed gaat met hem, in plaats van met mezelf. Dat gevoel heb ik wel, dat ik hun gewoon gun. Nog even terug naar Oranje. Want misschien zit Erwin Koeman daar wel op de allerbeste positie die een assistent-trainer kan hebben. Ja, dat is een hele mooie, inderdaad. En zeker met z'n tweeën, want dat is natuurlijk toch wel speciaal. En zeker speciaal voor mijn moeder. Als je dan ziet dat twee van jouw kinderen, zeg maar, op de hoogste posities zijn binnen het Nederlands voetbal. Ja, dat is wel, uniek, denk ik. En straks ook weer een EK in Duitsland. Ja, daar moeten we nog hard voor vechten, hoor. Nee, dat zou natuurlijk helemaal wat zijn. Ja. Ik weet waar je op doelt, dus hoef het niet eens uit te spreken. Nee, dat hoef je niet uit te spreken, nee. Toch even voor de zekerheid. Als de broers het EK als coaches halen, dan is dat wel degelijk uniek. In 1988 waren ze ook samen van de partij. Toen leverde dat de titel op. 10 jaar geleden niet goed genoeg om mee te gaan naar een wereldkampioenschap in Argentinië. De bal is mee. De titel is voor ons. We hebben het gedaan. Dat zou wel heel apart zijn, inderdaad. Ten eerste om daar al gewoon te zijn. En dan voor het hoogste gaan. Turned on the lights. today, forgot tomorrow. Ooh, here, beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Duran Duran en Ordinary World in Langs de Lijnen en Omstreken op NPO Radio 1. En ordinary is het ook dat we op donderdagavond altijd even de natuur in gaan. Want aanstaande zaterdag begint de Nationale Vogelweek. Met dit jaar extra aandacht voor de vogel met zijn spitse oranje snavel en het zwart-witte kleed, de schoolekster. Steeds vaker verhuist het dier naar de bebouwde gebieden en maakt dan nesten op platte daken met kiezelstenen. Nou, vraag is wel of dat zo verstandig is. Daar gaan we het over hebben met Hanne Tersmette van de Vogelbescherming. Fijn dat je er weer bent. Goedenavond. Goedenavond. Is dit zo'n week waar je in het jaar waar je dan naar uitkijkt, zo'n vogelweek? Nou, het is ook altijd wel een beetje hopen dat het allemaal goed gaat en dat mensen allemaal een hele leuke excursie hebben en dat ze het naar hun zin hebben en dat ze echt aangestoken worden met het naar buiten gaan en vogels kijken virus. En ja, het is natuurlijk tweeledig. Superleuk, maar ook altijd een beetje spannend of alles goed gaat. Maar het gaat toch ontzettend goed met alle mensen die vogels kijken sinds de corona. Vorig weekend op Ameland dan ook berichten mensen zien staan met verrekijkers, dus aan aandacht geen gebrek. Ik vond vroeger de natuur natuurlijk altijd al heel erg leuk. Ja. En ik had een meisje in de klas en die was heel echt supergoeie vogelaar. En stiekem wilde ik eigenlijk best wel met haar mee op pad. Want ik denk, daar kan ik wat van leren. Maar ik durfde dat serieus niet. Want zij hoorden dus niet bij de coole, populaire, coole kids, weet je. Mm-hmm. En ik ging dan stiekem met mijn vader wel 's avonds vogelen. En dan ging ik haar dus fluisteren dat ik een purperijger had gezien of zo. En dan keek ze me echt aan van, nee hoor, dat kan jij helemaal niet. Dat weet je helemaal niet. Weet je, dus het is wel vet grappig dat tegenwoordig is het echt, al mijn vrienden is misschien overdreven, maar heel veel mensen die kijken wel echt naar vogels. Die kopen opeens een verrekijker. Die hebben allemaal apps om die vogels allemaal overal te volgen. En ja, dat ik jong was, op de middelbare school zat, ik ben inmiddels 35, was dat echt niet denkbaar. Dan was je echt een beetje een freak. Het is wel goed dat je die vogel aan links hebt laten liggen trouwens, als die zo reageert. Dat kan je helemaal niet. Ja, die had gewoon een beetje zoiets van, hoezo kijk jij vogels? Dat was het vooral. Mijn image klopte niet bij wat ik leuk vond. Ik heb ook zo'n vrouw inderdaad, die dan met zo'n boekje en met zo'n app, en dat is echt pas de afgelopen 2 jaar begonnen. Dus dan die vogelweek. Ik las ook ergens digitale excursies. Ja, dat stamt eigenlijk uit het coronatijdperk. Ja. Want we doen het nu al voor het 11e jaar op rij. En van oorsprong was dit gewoon, we gaan lekker met elkaar de natuur in. Veelal zijn het gratis excursies, ook juist om het voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig te maken. Daardoor is het ook mega populair. Dus je moet af en toe wel een beetje zoeken van, joh, waar is een plekje vrij? Ja. Maar er was natuurlijk corona. En dan denk je toch, ja, we willen niet nu niks doen. En de natuur is populairder dan ooit. Dus toen dachten we, laten we wel een soort excursies doen. Dus we hebben collega's, vrijwilligers, allemaal mensen in het land hebben een rondje gelopen. Gewoon, ook soms gewoon in hun woonplaats, dus midden in Amsterdam of wat dan ook. En die hebben daar gewoon gekeken van, joh, welke vogels kom ik hier nou normaal gesproken tijdens mijn wandeling of fietstocht tegen. Die hebben ze allemaal in die route gezet. En daardoor kan je nu gewoon eigenlijk met een digitale excursieleider gewoon op je eigen moment op pad gaan. En tijdens corona was dat natuurlijk super fijn. Hadden we zelfs een soort tijdslot dat je er kon voorkomen dat je niet met honderden tegelijk om 8 uur 's ochtends stond, weet je wel. Ja. Inmiddels kan je natuurlijk gewoon gaan wanneer je wil. Maar dan kan je gewoon op eigen houtje op pad. En die hoef je ook niet alleen maar deze week te gebruiken, maar die hebben we tot eind juni openstaan. Want dit is natuurlijk de tijd van het jaar dat alle vogels zingen en broeden en actief zijn. Dus we willen mensen echt vooral stimuleren om lekker 2 maanden lang. Heb jij ook zo'n rondje gelopen? Of? Ja, dat zou ik normaal gesproken wel doen. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik dit jaar zelf niet aan toegekomen ben. Nee. Ja, dat is een heel slecht verhaal. Ik zie jullie al kijken. Normaal gesproken zou ik dit altijd doen. Ik doe vaak een rondje Kaapse Bossen, maar ik heb dit jaar niet gedaan. Dus hij staat er niet in, mijn rondje. Maar okay. ik volgend jaar vooral, weer. Ik herinner ik me nou verkeerd dat er ook een keer in dat je in de app een foto kon sturen en dat je dan kon zien welke vogel het is? Of heb ik dat? Ja, dat is een app dat heet Mijn Vogelvinder. Dat is wel iets anders, want dit is Mijn Vogelweek. Maar Mijn Vogelvinder, maar dat is inderdaad, kan je heel makkelijk een foto sturen van wat je ziet. En dan wordt die geïdentificeerd. En dan weet je dus van, nou oké, okay, dit is dus inderdaad misschien de schoolekster waar we het straks over gaan hebben. Ja, of een hegemus, of nou ja, wat dan ook. Ja, dat vond ik het wel. Helpt je echt meer vogels zien, ja. Zeker. Ja, welke vogel heb jij vandaag gehoord? De zwarte specht. Ja, okay. Een prachtig geluid. Die is nu volop aan het baltsen. En letterlijk een zwarte specht met een rood kapje op zijn hoofd. Gaat steeds beter, want we hebben steeds meer doodhout in de Nederlandse bossen. Ja, dat is veel mensen vinden dat niet mooi, maar dat is dus handig voor deze beesten. Ja, dat is voor heel veel vogels en ook voor heel veel insecten en kriebelende beestjes en noem maar op. Er zit ontzettend veel leven in doodhout. Maar het hoort er gewoon bij, hè? Hij zit bij mij achterin een levende boom. Kan ik je melden. Hij is de zwarte specht of de grote boom? Nou, daar heb ik geen idee, maar ik zie hem niet. Ik hoor hem alleen maar. Hoe klinkt hij? Hij is de hele dag aan het werk, zo lijkt het. De zwarte specht klinkt intenser qua tikken dan een gewone specht, zeg maar. Ja, alle twee hebben. Ja, het is op een vrijdag of op een dodenherder denk ik een beetje gekke vergelijking, maar we zeggen wel eens, het is net een mitrailleur die je door het bos hoort. Oh ja, okay. Rammen, echt veel intenser, veel doffer dan de grote bonte bijvoorbeeld. Ik ben wel benieuwd hoe de schoollekster klinkt. Dat gaan we zo meteen horen na het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Ties van Kesteren. Twee regionale Amerikaanse banken zitten in financiële problemen. De beurskoersen van PacWest en Western Alliance stonden kort na opening op een verlies van ruim 50%. PacWest is niet goed gedekt tegen de stijgende rente en nu op zoek naar een partij die de bank wil overnemen. In het Groningse Oude Pekela zijn afgelopen nacht twee woningen beschoten. Buurtbewoners dachten vuurwerk te horen, maar deze ochtend bleek er kogelgaten in de woningen te zitten. Volgens de politie gaat het om een willekeurige beschieting. En tijdens de nationale dodenherdenking zijn vanavond de slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen bij oorlogen en vredesmissies. Op veel plekken in het land was het om 8:00 stil. Rijkswaterstaat meldt dat het tijdens de 2 minuten stilte erg rustig was op de weg en juist op de parkeerplaatsen heel druk. En de Italiaanse voetballer Armando Izzo van de club Monza is veroordeeld voor matchfixing en daarmee deelname aan een criminele organisatie. De 31-jarige verdediger deed gisteren nog mee tegen AS Roma. Izzo moet volgens Italiaanse media 5 jaar de gevangenis in. Hij kan nog wel in beroep. Langs de lijn en omsteken. Nog een minuutje over 6 ongeveer is Napoli verwijderd van het kampioenschap. Staat tegen Udinese 1-1 en als het zo blijft is Napoli kampioen. Zometeen meer daarover, maar eerst de schoollekster. Ja, even luisteren. Dit klinkt bijna als een kievit. Ja, dat klinkt het inderdaad. Van, alleen hij zegt tepiet. Ja, we noemen hem wel de tepietvogel. Ja? Heel, ook wel herkenbaar geluid als hij overvliegt. Ja. Weet je hoe hij eruit ziet? Ja, nee, ik was op Ameland en dan zie je heel veel in het weiland. Ja, lange snavel, dus inderdaad een steltloper. Zwart-witte grote, opvallende vogel met een lange oranje snavel. Beetje roze-oranje poten. En daar vragen wij eigenlijk dit weekend, dus zaterdag en zondag, extra aandacht voor. En we hopen dat iedereen die in bebouwd gebied leeft, woont, die daar in zijn tuin zit of die wil opletten of hij deze vogel ziet, dan wel hoort. En dat mag overdag of 's nachts zijn. En om het nog ingewikkelder te maken, we willen graag dat je dat doorgeeft aan ons op tuintelling.nl. Helder. En wat gaan jullie dan mee doen? Want dat heeft een reden. Het gaat niet goed met hem. Ja, dat heeft inderdaad een reden. Dit jaar is het jaar van de schoolekster. Dus vogelbescherming en SOVON, dat is een vogelonderzoekbedrijf. Die hebben dit uitgeroepen omdat die schoolekster zowel... Het is een vogel die van oorsprong vooral, zei net Ameland, kustgebieden heel veel voorkomt en in boerenland voorkomt. Maar we zien daar op beide plekken dat hij het moeilijk heeft. Er is minder voedsel te vinden. Hij heeft minder leefgebied. Alle verhalen die we eigenlijk ook wel over de grutto kennen, dat speelt ook heel erg voor de schoolekster. En wat we zien is dat dier zich probeert te vestigen nu, op zich heel slim, in bebouwd gebied. Dat hij denkt, hier heb ik geen eten meer te vinden. Ja, op daken toch? Op daken. Dus hij met kiezels? Precies, nou ja, dat doet hij op het strand natuurlijk ook. Daar heeft hij een beetje schelpengruis, kiezelstenenachtige achtige nestjes maakt hij daar. En dat bood hij na dus op onze platte daken. Alleen wij zijn heel erg benieuwd hoe het hem daar vergaat. Ja. Of dat daadwerkelijk, het klinkt als een grandioos plan, maar we krijgen helaas ook vaak meldingen dat de kuikens die dan uit het ei kruipen, wat op zich best goed gaat, dat ze dan in de regenpijp belanden. Ja. Of dat het dak zo plat is zonder schaduw dat ze het veel te heet krijgen. Of dat ze van het dak afvallen voordat ze vliegvlug zijn. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe dat dier het nou doet op daken. En daarom, ja, omdat we gewoon natuurlijk niet bij iedereen in de tuin kunnen kijken, vragen we mensen op om ons ook gewoon informatie te geven. En het is niet dat we dit is niet het enige wat we dit jaar doen. Er wordt door heel veel onderzoekers het hele jaar door ook op boerenland en ook in kustgebieden gekeken naar hoe gaat het nou met die soort. Dus daar is extra geld voor vrijgemaakt. Het onderzoek doen, dat kost gewoon geld. Om erachter te komen van, joh, hoe kunnen we dit dier nou beter gaan helpen? En kunnen we de achteruit gaan? Want het dier gaat sinds de jaren 60 gewoon heel erg rap achteruit. Hmm. Nog net niet zo rap als de grutto, maar het is een goede. Hij gaat echt, nou, net als heel veel weidevogels, boerenlandvogels, heeft hij het echt moeilijk. Dus we hopen dat we daar dat we dat een beetje kunnen stoppen. Ja. Duidelijk. Schoolekster, extra aandacht. Nog even kort, een ontsnapte gier, daar wilde ik je nog even naar vragen. Uit Diergaarde Blijdorp. Ja, hij is even gesignaleerd, maar is hij al terug? Of hoe, ik begreep een paar weken terug dat hij bij twee boeren broers in de tuin zat, maar dat hij hem niet eens durfde te pakken. Beetje jammer, nee hoor. Maar, hoe moet je hem benaderen trouwens? Nee, ja, niet doen. Nee, nee. Gewoon bellen met Diergaarde Blijdorp. Dat dier is immens. Dat is een Afrikaanse gierensoort, een ruppelsgier. En het is eigenlijk heel jammer dat hij is ontsnapt, want het is echt een fokprogramma. En ze hopen in Diergaarde Blijdorp dat ze uiteindelijk weer die gieren kunnen gaan herplaatsen of terugplaatsen in Afrika, waar die dus van oorsprong voorkomt. Maar waar die nu is, ja, het is een beetje een mysterie. Waarschijnlijk is hij het land gewoon uit en zit hij ergens op een plek waar veel aas ligt. Dus waar wat dode dieren liggen. Mm. Ik ben heel benieuwd of hij boven water komt. Hoe kan zo'n beest ontsnappen? Nou, en waarom taggen ze hem niet? Ja, hij heeft wel twee ringen om. Dus hij heeft één ring om. Daar staat echt op Zoo Diergaarde Blijdorp. Ja, maar dat kun je niet vinden op je tablet. Nee, hij is niet. Nee, maar ja, in principe is natuurlijk de kans dat hij ontsnapt uit een dierentuin. Wat ik ervan heb begrepen is dat er harde wind is geweest en dat er een kabel het dak eraf heeft getrokken en dat er echt een klein nisje in het verblijf van of de foyer is gekomen en dat hij daardoor ontsnapt is. Maar goed, ja, in principe hij zal niet zo snel een soortgenoot tegenkomen hier. Want we hebben hier wel steeds vaker gieren, maar nou net niet deze. Nee. Maar blijft hij in Nederland? Of, want de landsgrens het is nu een beetje een raadsel waar hij gebleven is. Hij hing een tijdje in Zeeland rond. Maar waar hij nu is, is al een tijd niks van hem vernomen. Maar goed, of zij, het is een zij. Maar ik ben benieuwd of ze weer opduikt. Ja, ik vind het een triest verhaal. Ja. Maar goed, het is niet anders. We gaan afwachten hoe het verder gaat. Meer info over deze week? Vogelweek.nl. Vogelweek.nl, dat lijkt me helemaal helder. Dankjewel. Anne de Smetter voor nu. Ik sta even naar het scherm te kijken. Ja. Ik zie dat er nog een minuutje of twee te spelen is. En dan is het zover. Dan is Napoli kampioen. Pepe Renzuto. Ja, Pepe, kan je me horen? Ja, heel slecht. Oh, ik zal proberen wat harder te praten. Het is nog niet afgelopen, hè? Ja, nee. Volgens mij nog een paar minuten. We hebben ook een hele slechte connectie eigenlijk. Oh. Maar die mensen zitten hier al te schreeuwen en te vieren. Ja, het is nog... Het is nog één minuut. Waar ben jij in Napels momenteel? Ik ben nu vlakbij Piazza Dante, bij die Sony Center. Maar ik ben nu bij een plein, want die mensen zitten allemaal allemaal buiten. Dus ja. We hebben een hele grote scherm en we zijn er met z'n allen die wedstrijd aan het kijken. Ik zit op een soort van webcam mee te kijken. En het is echt een golf van vuurwerk die momenteel over Napels gaat. Dat is ongekend. Zie jij dat ook? Ja, zeker. Ja, ik hoor het niet zo goed, sorry. Praat maar door. Ja, we zijn aan het... Hoeveel nog? Zo niet nog? Ik ga niet zien. Volgens mij een minuut. Ik denk dat als jullie nog... Ja, anderhalve minuut. Anderhalve minuut, ja. Ja, vuurwerk is begonnen. Ja, dat bedoel ik. Ja, het is nog een seconde of 20 officieel. Het is een beetje afhankelijk van wat de scheidsrechter doet. Wat wij, ja, inderdaad. Het is, ik denk, ja, we zijn er bijna. Ja, zeker. Ik kijk nu en ik zie dat de scheidsrechter... Ja, het was even het vermoeden dat het afgelopen was. Het is nu afgelopen. Gefeliciteerd. Het, het nieuws is nog niet aangekomen, maar nu wel, denk ik. Ja, ja, het is duidelijk. Gefeliciteerd. Je kan je geluk niet op, dat is wel duidelijk. Dankjewel. Geniet van je avond. Ja. Dankjewel. Goed, inmiddels wordt het stadion in wordt het veld overigens bestormd bij Udinese. Heel veel fans willen ook de shirt van de spelers hebben. Ja. Ik zie ook de trainer nu proberen naar de kant te komen. Politie probeert dat nu tegen te houden. Maar het gaat volgens mij nog niet helemaal zoals ze daar zelf hadden bedacht. Iedereen rent naar binnen, probeert naar binnen te rennen. Laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Maar vooralsnog alleen maar blije gezichten op het veld daar. Ja, en dan gaan we van het ene kampioenschap naar het mogelijke aanstaande nieuwe kampioenschap van Feyenoord, wat voor de deur staat. De komende dagen gaan we daarom terug naar de jaren 90, de eerdere kampioenschappen ook. Het verhaal van de twee landstitels in die periode is ook een coming-of-age verhaal van drie supporters. In de 6 jaar tussen de titels 93 en 99 ontwikkelden hun levens en hun passie voor Feyenoord. In een bijdrage van Edwin Cornelissen nemen ze u mee naar het kampioensjaar 99. Holy Feyenoord. Een religie gelijk met rituelen en symbolen dompelen we ons onder in Kuip en Fontein. In gezang en extase, in lijden en lijden, in een leven op een rood-witte wolk. Aanspringende lampen roepen op tot samenkomst. In het heiligste der heiligste staan wij in vuur en vlam. Gebroedelijk, hand in hand, als goddeloze kameraden. Feyenoord als voetbalreligie, de onvoorwaardelijke liefde in goede en slechte tijden. Dichter Mark Boninsea en de makers van de theatervoorstelling De Mooiste Pinksterdag, Ellen Manners en Jeroen Koot, vertelden eerder hoe in 1993 het zaadje werd geplant van hun grenzeloze passie. In 1993 kwam dat echt tot ontpopping in het... Ja, dat explodeerde, weet je wel. De eeuwige liefde, zeg maar, die is daar beklonken. Het is echt letterlijk te zeggen dat het daar toen begonnen is bij mij, de grote liefde. 6 jaar later staat Feyenoord op de drempel van opnieuw een titel. Vrijwel het hele seizoen staat de ploeg van Don Leo bovenaan. Een ploeg met heel veel nieuwe namen. Daar is Kroes, daar is Kalou. En daar is toch nog de winst. En het is weer Jondal Thomassen. Er waren zoveel nieuwe spelers gekomen. Doe het er maar eens mee. Weet je wel, het waren 2 helikopters. Met Julio Kroes, maar ook Bonaventure, Kalou. Echt fantastische spelers vond ik dat altijd. Van Gastel, Dudek, noem ze maar op. Dat waren echt gewoon... Echt gewoon hele goede spelers. Kroes, dat was alweer ook weer mijn held. Het was een Argentijn, dat had toch ook wel iets magistraals weer, weet je wel. Want ja, dat waren toch wel de goede voetbal. Maradona komt daar vandaan. Ja, ik was wel gecharmeerd van Thomasson. Ja, ja, van een fantastische speler. Gedrevenheid ook. En die, Thomasson, dat vond ik echt een geweldige speler. En zo werkt Feyenoord toe naar weer een groots moment. Ook de clubliefde bij hen met het kloppende Feyenoordhart ontwikkelt zich in die 6 jaar. Destijds was Jeroen de jongen die stad en land afreisde in het spoor van Feyenoord. Al het geld wat ik verdiende, dat ging op aan Feyenoord seizoenkaarten en losse kaartjes. De pubers Ellen en Mark volgden het in 1993 allemaal intens, maar nog niet wekelijks in het stadion. In 1999 blijkt het pad dat de clubliefde gaat bij iedereen anders te lopen. Het is een pad met ups en downs. Ja, met Feyenoord ging het lekker. We gingen lekker bekers winnen enzovoort. Met mij ging het minder, tenminste ja, met mijn persoonlijke situatie. Mijn broer, dus de grootste Feyenoorder bij ons in huis, die is in 1998 overleden bij een motorongeluk. Ik was toen 18, hij was 21. En op een of andere manier was ik daarna helemaal klaar met Feyenoord, omdat... We wisten toen nog niet dat je lang moest wachten op een kampioenschap. We dachten toen, dit doen we wel om de zoveel jaar. 6 jaar, dat is te overzien. Ja, dat idee, ja, precies. We dachten dat het wel veel eerder zou kunnen gebeuren. Dus dat we maar geen kampioen werden, was toch een beetje de frustratie van mij en mijn broer. En juist in het seizoen dat mijn broer overlijdt, wordt Feyenoord weer, tenminste het seizoen daarna, wordt Feyenoord weer kampioen. En toen dacht ik, ja, wat maken ze me nou? Dus ik had het even gehad met die club. Dus ik heb niks meegekregen van het kampioenschap van 99. Ik vond het vooral gemeen dat Feyenoord sinds 93 geen kampioen meer was geworden. En het seizoen nadat hij er niet meer is, zeggen ze, zo, dan worden we nu lekker kampioen. Dat wist ik op dat moment niet, maar ik ben er later achter gekomen dat er daar iets was geknapt bij mij. Dat ik dacht, kut Feyenoord. Dus het kan dus ook dat je de club even afzweert. Dat is bij mij toen gebeurd. Ja. Lijkt me wel misschien ook gevoelsmatig en heel raar, omdat die liefde ook wel heel diep zit. Ja, maar de liefde voor familie zit dus toch dieper. En daarom is Feyenoord nog steeds de belangrijkste bijzaak en niet de belangrijkste zaak. Daar zie je hier het verschil. Dat je dus op zo'n moment dat je ja, dat er zoiets heftigs in je leven gebeurt, dat je dan toch dus kunt zeggen, nou, die club hoeft even niet meer, want er zijn andere dingen belangrijker. Ik wil zeggen dat ik in 99 niet alle wedstrijden meer geweest ben. Want dat kwam na die incident in Beverwijk. Toen kwam het Feyenoord een uitkaart geïntroduceerd. Dus toen gingen ze inderdaad wat selectiever om met publiek wat mee mocht. En ja, dus dat was het wel wat anders. Ineens konden we niet meer met z'n allen gaan. Dus ja, de beleving was toch denk ik net iets anders, minder intens als in 93. Maar dat kan er denk ik ook mee te maken hebben. Dat die titel 99, dat was ja, praktisch na de winterstop, was voor mijn gevoel een kan in kruiken. Nou, toen was ik ondertussen alweer een stukje ouder natuurlijk. En ik zat gewoon iedere keer in de Kuip. De seizoenkaart was ontdekt. Ja, god, ik zie me daar nog zitten hoor. Ja, dames en heren, u heeft hem natuurlijk al lang zien staan. De man wiens liedje zo vaak door dit stadion rondging. Willy Batenburg met Huppie, Huppie, Huppie. 25 april 1999. Met gebakjes in de ochtend en gesminkt in het rood en wit begon onze dag. De dag waar wij en vele anderen met ons halsreikend naar uitgekeken hadden. Het was tijd. Wij zouden weer eens kampioen worden met een team dat gelijk stond aan dat van 1993. De voorzitter van de KNVB heeft de kampioenschaal overhandigd aan de aanvoerder Jean-Paul van Gastel. We liepen na de wedstrijd terug over Oranjeboomstraat, langs de Hef, de Willensbrug over en zo richting Coolsingel. Was de smink, net als Rotterdam, uitgelopen. En er was geen bier te kopen onderweg, dus dat was wel eventjes een diepe teleurstelling. Maar eenmaal bij de Coolsingel, dan konden we drinken wat we wouden. Die hele Coolsingel staat helemaal vol. En dan de Stadhuisplein helemaal vol. En dan loopt het zo helemaal naar de Korte Lijnbaan over. Helemaal naar dat plein. Alleen maar mensen. Dat feest na afloop was natuurlijk ontsierd door rellen. Want die beelden gingen daarna ook nog de wereld over. Politie met getrokken pistolen. En... Dus dat gaf die dag wel een soort van donker randje? Ja, ja nou, zeker weten. Want ja, dan ga je niet de wereld over met de Feyenoord Vita titel voor 200.000 mensen. Maar dan ga je de wereld over van de titel ontsierd door incidenten. Feyenoord is kampioen. Voor de 9e keer in het betaald voetbal. Nu ook weer. Ja, weet je, dan wordt het spannend. Je gaat waarschijnlijk kampioen worden. En iedere ochtend dat ik wakker word, denk ik, Feyenoord. Dat is het eerste wat in me opkomt. Ja, serieus. Het is echt waar. Ergens is het toch ook wel fijn het eigen om een beetje doemdenker te zijn. Dus dat nu ook echt gewoon die prijzen kunnen komen. Ja, dat is de verbazing. Ik merk dat ik de hele tijd met mijn open mond sta en dat er geen geluid uitkomt. Omdat ik gewoon te verbaasd ben over wat er gebeurt. En we hebben het erover. En dan begin ik al bijna te janken. Ja, van oh, het zou zomaar kunnen. Ja, ja, steeds sentimenteler. Ja, ik wil echt zo'n oude sentimentele lul worden. Ik wat dat betreft. Ga neem mijn lijkt neem op steeds meer op mijn vader lijken, weet je wel. Een bijdrage van Edwin Cornelissen over dat kampioensjaar 99. Een kleine stap natuurlijk van het kampioenschap van Feyenoord naar het kampioenschap voor het eerst in 33 jaar van Napoli, kampioen van Italië. Het is net gebeurd, gekkenhuis in de stad, hoorden we net al. Online ook, luister maar even naar de lokale Andy Houtkamp. Siamo campioni d'Italia, abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Siamo campioni d'Italia, è finita, è finita, è finita. Siamo campioni d'Italia, vai giù, siamo campioni. Ja, vrij vertaald, het is afgelopen, we zijn kampioen. Dat is de korte versie, maar dat zei hij ongeveer 4 keer. We gaan proberen contact te zoeken met Alain Daans in het centrum van Napels, maar de verbindingen zijn wat wankel, hoorden we net. Alain, ben je nog boven op het dak, waar je eerder ook stond? Ja, ik ben daar terug opgerend, want in het midden van de stad had ik jouw vragen helemaal niet verstaan. Wat een totaal gekke huis hier. Maar fantastisch om te zien, fantastisch. Ja, beschrijf even wat je ziet. Ja, het is dus echt, ik zie vanaf dit dakterras de hele golf van Napels met de Vesuvius op de achtergrond. En overal wordt vuurwerk afgestoken. Dus beeld je nieuwjaarsnacht in Nederland, maar maal 100. Oeh, nou, zoveel vreugde. Dit komt echt vanuit de onderbuik en hier is heel lang op gewacht. Ik denk ook dat mensen er best lang voor gespaard hebben. Ja, vraag even of ze even stoppen. Dit kan zo niet. Je hoort me niet. Oei, die vraag moet je nog eens stellen. En ja, nee, laat maar zitten. Nee. Even, als je me kan verstaan. Er was afgelopen zondag was er bij een goal een soort van mini-aardbeving. Heb jij iets gevoeld bij de gelijkmaker van vanavond? Nee, ik moet zeggen, ik stond op een pleintje en mijn microfoon stond net aan. Dus ik was hartstikke blij. Maar ik heb niks kunnen voelen, want ik was druk bezig met zien. Een explosie. En met luisteren vooral een explosie van geschreeuw. Maar ik weet zeker dat ze het observatiecentrum van de Vesuvius, dat is hier vlakbij. Het observatiecentrum dat aardbevingen monitort in de regio. En ik weet zeker dat ze hier iets gevoeld gaan hebben. Want deze hele stad die knalde toen uit elkaar. Ja, het lokale televisiestation waarvan wij net de verslaggever lieten horen, die blijven doorgaan met uitzenden. En wat je daarop ziet, is dat inderdaad, het lijkt wel alsof de hemel echt totaal blauw-wit verlicht is. Dat moet jij ook kunnen zien, dat is toch indrukwekkend? Dat is meer dan indrukwekkend, echt waar. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het is... Nou, ik ben zelf een beetje trots. Ik heb hier allemaal niks mee te maken. Maar deze stad die heeft hier zo lang op gewacht. En ik heb inmiddels met zoveel mensen kunnen spreken die dit vanuit het diepst van hun ziel zo lang hebben verlangd. Voor zichzelf, voor het voetbalteam, maar natuurlijk ook voor de stad die hier herboren wordt. Hier. Zo voelt dat een verlossing na 33 jaar. Voor het eerst zonder Maradona wordt deze stad kampioen van Italië. En dat is veel meer dan voetbal. Dat is kampioen van Italië in de breedste zin van het woord. Ja, eerder vanavond hebben we het erover gehad dat bij de kampioenschappen die ze hebben gehad, lang geleden, 33 jaar, dat ze daarna hoopten dat het veel beter zou gaan met de stad. Dat viel behoorlijk terug. Denk je dat het nu wel zoveel blijdschap en trots geeft dat die stad nog naar een hoger niveau wordt getild? Dat is wel erg echt de hoop van de mensen die hier wonen. En we zien sinds 33 jaar geleden wel echt een verandering in Napels. Natuurlijk heeft de stad nog steeds best een slecht imago. Denk aan de Camorra, denk aan maffia, denk aan misdaad. Maar ik heb hier een paar dagen rondgelopen nu en ik kom hier sowieso best wel vaak. En hier komen nu veel meer toeristen. De Spaanse wijken waar je vroeger niet hoefde rond te lopen alleen als vrouw, die zijn nu uitnodigend, die zijn verwelkomend. Deze stad heeft zijn hart geopend, al veel langer. Dus die evolutie is ingezet en mensen zeggen mij ook nu de ogen van de wereld op onze stad gericht staan. Hopen wij natuurlijk dat een goede reclame is voor onze stad. En dat het toerisme op de lange termijn ten goede kan komen. Het wordt een lange onrustige nacht, Leen Daans, in het centrum van Napels. Dat garandeer ik je, maar dat had je zelf ook wel in de gaten, denk ik. Ik denk vooral een leuke nacht. Dat denk ik ook wel. Dank je wel dat we je even konden spreken vanuit het centrum van Napels. 4 mei 2023 is voor de Napolitanen een historische dag. Een dag die voor ons in een heel ander teken staat. Jazeker, want vanavond stonden we natuurlijk stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En in het boek Swalbe beschrijft de Vlaamse auteur Koert de Swert het lot van twee Nederlandse voetballers. Destijds grote meneer in het Belgisch voetbal. Met de een liep het beter af dan met de ander. We werden daar naar een kolenmijn gestuurd. We moesten zeer hard werken en werden onmenselijk behandeld. Uitgeput door mishandeling en veel te weinig voedsel werd Salomon Meliado ziek en naar de gaskamer weggebracht. Sam Meliado was een van de beste spelers die Beerschot had in de jaren 20-30. Beerschot was toen een topploeg. Sam Meliado was een Joodse speler van Nederlandse afkomst. Hij had de Nederlandse nationaliteit, was afkomstig uit Antwerpen. En was met zijn familie in België terechtgekomen en daar gaan spelen bij die grote, grote ploeg. De beste ploeg die we hadden tijdens het interbellum Beerschot. Ja, iemand die zonder twijfel in de Belgische nationale ploeg had gestaan, mocht hij de Belgische nationaliteit gehad hebben. En dat is hem ook zuur opgebroken, omdat hij als Nederlandse Jood in Antwerpen opgepakt werd. Zijn schoonbroer, die de Belgische nationaliteit gekregen had net voor de oorlog, heeft de oorlog wel kunnen overleven. En dat was het grote verschil tussen beiden. Mark Turfkruijer heette die man. En die heeft op een gegeven moment ook een controle gehad tijdens de razzia. Ze zijn daar ook aan de deur komen kloppen. En de politieagent zei toen tegen Mark Turfkruijer, ja, het is nog niet aan jou. En dat was voor hem het teken om eigenlijk onder te duiken. Maar Sam zelf, die had de Nederlandse nationaliteit, wou die ook behouden. En is eigenlijk heel snel naar Noord-Frankrijk gevoerd. En nadien, toen het quotum van Joden dat op moest gepakt worden door de Belgische regering niet behaald werd, via de kazerne Dossein in Mechelen naar Auschwitz. Hij is daar redelijk snel aan zijn einde gekomen. Hij moest werken in de mijnen en dat was heel, heel zware arbeid. En hij is begin 1943 gestorven. Er zijn getuigenissen, er zijn mensen die naast hem stonden. Heel zeer tragisch, die vertelden van we stonden naast hem op het moment dat de selectie gebeurde. En ik ging naar rechts en hij ging naar links. En dat is het laatste wat we van hem gezien hebben. Het leidt ertoe dat hij aan het einde van de oorlog toch nog in een aantal Franse gevangenissen terechtkomt. Maar zijn Joodse achtergrond weet hij te maskeren. Zo overleeft hij de slachting. Max Cohen was een Nederlandse doelman. Hij was ook een Jood van afkomst. En hij speelde in Nederland voor Sparta en voor HFC. Alvorens in het midden van de jaren 20 naar België te verhuizen. Waar hij bij de grote topclub van de tijd Union Saint-Gilloise ging spelen. Een zeer, zeer goede doelman. Cohen was van Joodse komaf, maar hij identificeerde zich niet echt als Jood. Hè. En hij is dan in het begin van de jaren 40 in aanraking gekomen met een rexist, hè, mannen van de collaborerende beweging. En die hebben hem eigenlijk ervoor gezorgd dat hij in de gevangenis beland is, waar men hem ook direct begon te verwijten dat hij Joods was. Hij identificeerde zich zo niet, dus dat was voor hem zeer, zeer bizar. Van de gevangenis in Sint-Gilles is hij dan uiteindelijk naar het fort van Breendonk gevoerd. En ja, dat was eigenlijk de Belgische pendant van de hel op aarde. In heel de oorlog passeren hier 3500 mensen. Mishandeld, gefolterd door hun bewakers, sommigen gewoon vermoord. Max Cohen heeft heel, heel veel geluk gehad. Hè. Op een gegeven moment, Fort van Breendonk had een heel slechte reputatie, omdat daar een aantal notabelen hadden gezeten. En de Duitsers wouden in het begin van de oorlog eigenlijk niet dat daar veel rumoer rond gebeurde. En ze hebben toen besloten in februari om de kritiek een beetje tegen te gaan, februari 1942, om een aantal gevangenen die het niet echt zware feiten volgens hen op hun kerfstok hadden, om die vrij te laten. En ja, dan is hij ondergedoken en heeft hij de oorlog eigenlijk kunnen levend doorkomen. Meer dan 4 jaar oorlog, plots voorbij. Iedereen trekt de straat op. Ik vind het belangrijk dat deze verhalen blijven bestaan, omdat die mensen zijn eigenlijk grotendeels vergeten en als mensen weten, als supporters weten wat er gebeurd is met sommige van de spelers die hun kleuren verdedigd hebben, dan denk ik dat ze ook gaan meer nadenken over de manier waarop dat ze soms zichzelf uiten. En de meeste supporters zijn geen racisten, een heel grote meerderheid, maar soms komt dat er eens door. En ik denk dat het belangrijk is dat je dan weet van, ja, er is een periode geweest waar dat toch tot hevige zaken heeft geleid.